Na, akkor most nekifutok még egyszer. Szép estét kívánok mindenkinek. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok velem péntek este. És annyi mindent kellett beállítani, hogy tiszta stresszben vagyok. Mert hogy rákötöttük a PlayStation 5-öt az új gépre, mert hogy megvan az új gép végre, úgyhogy tudok streamelni PlayStation 5-ről, és de nem ment minden nyilván elsőre, ezért is van az, hogy nem a megszakott időben kezdtem, ahogy ígértem, azért is színes a fejem, mert hogy beállítottuk rendesen Vikivel a kamerát, aki egyébként itt van mellettem a kanapén, és próbál nagyon csendben dolgokat csinálni, természetesen megérkezett Oberon is. Jaj, bocsánat, az lett volna a feladatom, hogy Oberon távol tartsam. Elnézést! Most már mindegy. Egy perc alatt, azt nézem közben, hogy ezek szerint nincsen... Nem fordul el ezek szerint. Tehát, hogy próbáltam a tabletre is rárakni a chatet, hogy egy helyen lássa majd a chatet és a játékot, de nyilván ez meghaladja ennek az átkozott Twitch applikációnak a képességeit. Megpróbálod megnézni, hogy nincsen beállítva, hogy ne legyen elforgatós ízét, de nem hiszem, hogy van. De hogy látom, közben ki lett váltva a Juti falat is, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy tovább erősítjük a káoszt, ami egyébként jelen pillanatban itt uralkodik a streamben, tehát nagyon szépen köszönöm, Dani, nem segítettél egy cseppet sem azon, hogy egy picit összeszedjem magamat, és még elkezdhessek streamelni, szóval ideg állapotban vagyok, Maurika. Sajnos nem. Mert hogy... Jó, hagyjuk, nem kell, vedd el onnan, légy tökéletes. Szíves. Nem kell, légy szíves, vedd el onnan, nem kell, vagy nem tudom. Fú, szóval na, Obika, nézd, most a... 5 másodperc zen. Szóval, adok a cicának Juti falatot. Gyere, nézd, itt van. Gyere, itt van. Na, akkor ott van. Ez a macska, ez nem tudom, tehát, hogy egyszer... Nem látjátok, amit én látok, de hogy egész. Elmebaj. Gyere, cica, gyere. Itt van fönn az asztalon. Gyere. Obika, gyere ide. Gyere ide, cica. Gyere. Na, oda néz. Beautifully. Oké. Akkor ezennel letudtuk a Juti falatot. Nagyon szépen köszönöm, hogy ki lett válva. Most próbálom összeszedni magamat. Iszok egy kis vize. Megnyugszom. Szúszá, így van. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, itt vagytok, és hogy nézitek ez a totális katasztrófát, amit most itt streamként lezajlik. És szóval, tegnap meglett az új gépem, egy Lenovo Legion 5, aminek hál' Istennek kellően erős a hardvere ahhoz, hogy videójátékozni is lehessen. Ezen felbuzdulva úgy döntöttem, hogy a mai stream az videójáték lesz, de nem a Fallout, illetve a DayZ, amiket korábban megígértem, ugyanis ugye a legutóbbi streamben szóba került a Horizon Zero Dawn, megmutattam az Aloy minifigurát, és folyamatosan itt volt előttem az Aloy minifigura egyébként az asztalon, a dohányzó asztalon, és addig nézegettem az Aloy minifigurát, így megjött a kedvem a játékhoz, úgyhogy a héten elővettem, egy kicsit játszottam vele, és elkapott ez az érzés, hogy még mindig mennyire jó ez a játék, annak ellenére, hogy 4 évvel ezelőtt jelent meg, úgyhogy arra jutottam, hogy tudom, hogy azt ígértem, hogy Fallout lesz és Daisy, de hogy most mégis úgy döntöttem, hogy Horizonozni szeretnék, úgyhogy be van készítve a játék, Oberon is látjátok, nagyon izgatott, teljesen kiszáradt az örömtől, hogy Horizonozni fogok, úgyhogy muszáj innia, és a játék már benne van, benne van a PlayStation 5-ben, és hogyha már úgyis Horizon Zero Dawn, akkor úgy döntöttem, hogy megmutatom nektek egyébként, hogy nekem milyen verzió van meg a játék. Ez egy abszolút különleges kiadás, amit csak újságírók kaptak meg, ez egy press kit konkrétan, és látszik is rajta, hogy összesen 2181 darab készült el belőle, amiből én az 581-et kaptam meg, ez itt látszik egyébként a hátán a doboznak, és ott látszik, hogy rányomtatták kézzel, hogy pontosan mennyi készült, és utána valaki kézzel ráfirkantotta azt a verziót, ami az én kezembe került. Ennek így néz ki a doboznak a külseje, és kinyitva egyébként, hát konkrétan van benne egy kis bőrszalaggal átkötött füzetecske, amiben artworkök vannak, illetve van még azt hiszem egy poszter benne, ezt most nem fogom kivenni, és itt egyébként a doboznak az alján volt a lemez, ami most benne van ugye a PlayStation 5-ben, úgyhogy ez következik, most kérem szépen horizonozni fogok. Nem tudom, hogy meddig, meg hogyan. A cica beleivott a vizembe, úgyhogy ezt ide is rakom a cicának, és közben kaptam még egy vizet. Abba csak én ittam bele. Úgyhogy minden rendben. És akkor át is váltok egyébként szépen erre a nézetre. Itt láthattok még engem is, meg nyilván majd látni fogjátok Oberont, amikor megérkezik, hogy picit idegesítsem. És korábban ugye én végigjátszottam ezt a játékot, végigjátszottam a kiegészítőt is, úgyhogy úgy döntöttem, hogy egy New Game Plus-t fogok elindítani, és gyakorlatilag elkezdem elejéről a játékot, méghozzá normál fokozaton, azért, hogy nem igazán akarok most őrületes nagy kihívást a játékban, hanem igazából én most csak szeretnék kicsit visszatérni a Horizon Zero Dawn világába, szeretném egy picit irányítani Aloyt, szeretném látni a grafikát, szeretnék egy kicsit így játszani vele, mert hogy egyébként ez egy elképesztően jó játék, én úgy gondolom, 4 év távlatából is azt gondolom, hogy ez egy kiváló játék. Rost! Rost! Where is he? A New Game Plus egyébként esetünkben azt jelenti, hogy konkrétan a legelejéről kezdem a játékot. Egy bizonyos része hiányzik, tehát hogy a legeslegelejét nem látjuk a játéknak, tehát nincsen meg az a sztori, ahol Aloy felnő, megtanítják vadászni, meg ilyesmit, tehát hogy ez nem kapott helyet benne, viszont megvan az összes létező fegyverem, amit megszereztem a korábbi végigjátszások során, megvan az összes cucc, amit összegyűjtöttem, és megvan az összes képesség, tehát hogy elképesztően OP vagyok, hogy úgy mondjam, tehát hogy őszinte leszek, nem lesz különösebben nagy kihívás így a játék, de hogy most tényleg nem a skilljeimet akarom tornáztatni, és nem azt akarom megmutatni, hogy mennyire király játékos vagyok, mert hogy nem vagyok, hanem igazából tényleg csak egy picit játszani szeretnék vele, és egyébként most resolution módban van egyébként a játék, de hogy átrakom performance-ra, mert hogy nyilván most csak 1080p-ben játszom, tehát hogy akkora jelet tudok kiküldeni a monitoromról, mert hogy a monitorra van rákötve a játék, és úgyhogy ráraktam arra, hogy a teljesítmény legyen az első sor, tehát hogy a teljesítmény legyen a hangsúly, ne a látványon. De hát azt kell, hogy mondjam, hogy nyilván attól függetlenül, hogy a teljesítmény módra van rárakva az egész, ettől függetlenül a játék még mindig döbbenetesen jól néz ki, hiába 4 éves. Úgyhogy most tényleg a játék legelején vagyunk, nyilván az alapok, tehát hogy a tutorial rész az már megvolt, és gyakorlatilag most indul el Aloynak a története. Ő itt Rost, aki konkrétan felnevelte ugye a főhős karaktert, és azért is nagyon szeretem egyébként ezt a játékot, mert hogy szerintem elképesztően jól eltalálták Aloy karakterét, tehát hogy szerintem az egyik legjobb főszereplő, akit valaha volt szerencsém megismerni videójátékban. Közben a nézőknek lenne egy olyan kérdésem, hogy rakjak-e feliratot egyébként az átvezető jelentek alá? Hogy növeli-e esetleg a streamnek az élvezhetőségét, hogyha lesz felirat a stream alatt. The North Gate at the edge of the embrace? Yes. Now be on your way. Anything else you want me to do while I'm down in the embrace? Odd Grotto might be out of food by now. You could hunt a week's worth of meat for her. If you find the time. Jó. Wouldn't mind if she'd say thanks just once. Akkor, hogyha esetleg itt van egyébként valamelyik adminom, akkor indítsunk egy szavazást arról, hogy legyen-e felirat vagy sem. Bár én arra szavazok egyébként, hogy legyen, de hogyha már ki lett váltva a szavazás 3000 pontért, akkor szavaztassuk meg. Hogy legyen-e felirat. And I'm glad he does. I want to buy a tripcaster and no other trader will sell to outcasts. Stock it with ammunition then. You'll find use for that weapon. Van itt valaki esetleg az adminok közül, aki PC-n, desktopon. Ó, right. Megvan. Nagyon szépen köszönöm, Timi. Király vagy. Time to meet Rost at the North Gate. Igen, a chatbot az sajnos még mindig üldözi az egyes felhasználókat, azért elnézést kérek, egyszer esküszöm, hogy beleszállítva rendesen, hogy ne legyen folyamatosan az, hogy mindenféle egyébként nem durva szavakért itt büntetéseket kaptok, ezért elnézést kérek. Szóval, legyen-e felirat vagy sem? Szóval én még mindig egészen durván rá tudok csodálkozni arra, hogy mennyire szép ez a játék. Mennyire gyönyörűen ki van egyébként dolgozva. És a PC-s verziót, és őszinte leszek, én még nem is láttam. Tehát... ott valószínűleg még szebben néz ki, ez ugye itt a PlayStation 5-ös verzió, tehát ugye a PS4-es verzió fut a PlayStation 5-ön, és tényleg, tehát hogy PC-n még nem volt szerencsém a játékhoz, de simán el tudom képzelni, hogy ennél is sokkal jobban néz ki, de hogy már ez is egészen döbbenetes szerintem, és próbálok rájönni egyébként, hogy mi történik a chatben is, és mi történik Zsolttal, miért bünteti a játék szerencsétlent. Esküszöm, nem én tehetek róla, mert hogy nyilván én tehetek róla, hiszen én állítottam be, de hogy nem ez volt a cél. Az volt a cél, hogy ne legyenek káromkodások, meg ilyesmi, de úgy látszik, valamit elrontottunk. Nem lehet japánozni. De érdekes. Na, akkor viszont beállítom a feliratot. Hogyha már megszavazta a kis közösségünk. Úgyhogy a következő átvezető videónál már lesz felirat. És aki esetleg nincsen képben, nem tudom, tegye fel a kezét. Vagy jelezze egyébként a chatben, aki játszott a játékkal, meg írja be az is, aki nem. Jöjjön is gyorsan egy kis akció, tehát hogy innen látszódik egyébként, hogy elképesztően OP vagyok, hogy ugye itt van az összes létező fegyver, és simán kibírom, ugye ezek a robotok konkrétan semmiféle kihívást nem jelentenek Aloynak, de tényleg, tehát hogy most nem szivatni akarom magam meg egyszerűen csak itt akarok lenni egy picit ebben a játékban, és újra át akarom érni a sztorit, meg fel akarom fedezni az univerzumot, úgyhogy most a játék elején mindenkin úgy fogok keresztül menni, mint kés a vajon. Lehet, hogy mondjuk a New Game Plus-ban nem lehet variálni utólag egyébként a nehézséget, tehát hogyha normálon vágok bele, akkor normálon is kell végigjátszanom, vagy újra kell kezdenem. Úgyhogy, hogyha valaki azért jött ide, mert hogy ürületes nagy szenvedést akar látni, ahogy küzdök a robotok ellen, annak egy picit csalódást kell okoznom. Tényleg a maximális élvezet lesz most a lényeg. És a nyulat még így sem tudtam eltalálni, úgyhogy... Hello, Grata. És már meg is kaptuk a feliratot. Since I was cast out, have I not been constant as the river flows? Have I not kept the vows as the stones do? Dani írja közben, hogy a sztorit nem ismerhet. Miért vannak a robot állatok benne? Ezt egyelőre nem lövöm el a sztorinak ezt a lényegét, hát ha valaki még nem játszott vele. Zsolt írja egyébként közben a chatben, hogy ő ultrahardon kezdte el a DLC-t, és azért minden tiszteletem Zsolt, ugyanis szerintem a DLC, nekem még úgy is kihívás volt a DLC, hogy szerintem a DLC-vel is normálon játszottam, de hogy a végén, amikor nem voltam a DLC-nek a barlangjában, és ott küzdöttem azokkal a hatalmas nagy új robotokkal, hát én ott egészen durván szét voltam szivatva, és biztos, hogy egy húzamban nem káromkodtam annyit nagyon régóta, mint akkor. Egyébként azért is ezzel a játékkal egyébként akkor találkoztam először több, mint, tehát igazából 4 éve és 1 hónappal ezelőtt, ugyanis a Sony magyar képviseletének a jóvoltából kimehettem Amsterdamba a Guerrilla Games-nek a főhadiszállására, és ott az elsők között próbálhattam ki a játékot. Ott voltam a fejlesztő stúdiónak konkrétan a hatalmas nagy többszintes irodájában, és gyakorlatilag ez egy sajtóút volt, még akkor az Origónál dolgoztam, és hatalmas nagy élmény volt kipróbálni ezt a játékot. Nagyjából 4 órát engedtek játszani a játékkal, és az nagyjából egyébként majdnem az időszak volt, amit most fogunk egyébként itt nyilván a streamben végigjátszani, és az első pillanatból konkrétan így beleszerettem Aloy karakterébe, és onnantól fogva, hogy játszottam a játékkal, onnantól fogva tűkönülve vártam, hogy végre megérkezzen a végleges verzió, és végigjátszhassam az egészet, és 2017-ben egyébként szerintem ez volt az egyik legjobb játék, amit kipróbáltam, úgyhogy amikor írtam egy 2017 2017 Best of cikket, akkor értelemszerűen a Horizon Zero Dawn-t választottam az év legjobb játékának. Közben Gép kérdező, hogy 4 óra elég jó belekóstolás egy játékba. Egyébként igen, tehát hogy nyilván ez a játék, ebbe be lehet rakni 100 óránál is többet a DLC-vel együtt. És de hogy írj róla egy ilyen, tehát hogy nyilván nem tesztet kellett írnom a játékból, hiszen hónapokkal a megjelenés előtt voltunk egyébként, tehát hogy én 2017 februárjában jutottam ki Amsterdamba, és a játék pedig, ha jól emlékszem, akkor valamikor májusban jelent meg talán, vagy áprilisban, tehát hogy hónapokkal a megjelenés előtt próbálhattam ki, és nyilván az volt a lényege az egész sajtóútnak, hogy végre, hogy megtapasztalhassam a játékot, és ezt a tapasztalatot átadhassam egyébként az olvasóknak. És azt kell, hogy mondjam egyébként, hogy amikor én kipróbáltam a játékot, akkor nyilván már szinte végleges állapotban volt, semmiféle hiba, vagy bug, vagy ilyesmi nem volt benne. Leültem egy PlayStation 4 Pro elé nagyjából ilyen 25 másik újságíróval együtt, tehát hogy betereltek minket egy ilyen hatalmas nagy terembe, és ott mindenkinek be volt készítve egy PlayStation, és akkor mondták, hogy akkor hajrá, lehet játszani. És igazából az a 4 óra az olyan gyorsan elrepült, hogy így. Tehát, hogy ez a játék engem még most is szinte azonnal beszippant. És tátott szájjal ültem egyébként végig azt a 4 órát. Nyilván egyébként a 4 órában benne volt az is, hogy láttam a játéknak az elejét. Tehát láttam a bevezető videót, láttam, ahogy Aloy felnő, ahogy megszerzi ugye a kis kütyüt, ami benne van a fülében, tehát hogy azzal együtt volt 4 óra, de úgy álltam föl tényleg a játék mellől, hogy én ezt azonnal folytatni akarom, és tényleg szó szerint tűkön ülve vártam, hogy végre megérkezzen a sajtóverzió is volt, hogy ilyen, tehát biztos, hogy naponta kérdezgettem egyébként a kollégákat, a Sony-nál, hogy és mikor jön már a press verzió. Mert hogy egyébként ez hál' Istennek úgy van, hogy a Sony a sajtónak mindig a megjelenés előtt kiszokta küldeni a játékokat, és abban a szerencsében volt részem, hogy magával a Horizon Zero Dawn-nal is már a megjelenés előtt játszhattam. És egyébként a megjelenéskor már az Origónál. Már elhagytam egyébként az Origót, tehát hogy az előzetes cikket még az Origónak írtam, viszont amikor megjelent a játék, akkor már a 24.hu-nak dolgoztam. De egyébként az amsterdami út, az minden szempontból egy hatalmas élmény volt. Egyébként akkor lehetett beszélgetni a játéknak a készítőivel is, tehát hogy végigvezettek minket egyébként a stúdióban, tehát hogy láttuk, hogy hol dolgoznak egyébként a fejlesztők, a producerekkel, meg a fejesekkel lehetett interjút készíteni, lehetett velük beszélgetni, aztán amikor vége lett az egésznek, akkor volt egy parti is ilyen zárásként, és egy nagyon, nagyon érdekes volt egyébként, hogy elvittek minket egy Amsterdamnak a külterületén egy malomba, ami már nyilván nem malomként, hanem rendezvényközpontként funkcionált, és ott volt egy ilyen vacsorás, zenés, táncolós parti, ahol cosplayerek be voltak öltözve Aloynak, sőt voltak olyan cosplayerek, akik robotoknak voltak beöltözve, tehát hogy azért az elég komoly volt. Úgyhogy az egyik legkedvesebb ilyen sajtóutas emlékem ez az amsterdami. És hát nyilván talán mondanom sem kell, hogy nagyon várom a folytatást, és Easy. Elvileg ugye idén megjelenik a Horizon Zero Dawn második része, de őszinte leszek, én bár nagyon szeretném, hogyha idén már lehetne vele játszani, de annyira kevés információ jött ki egyébként a játékról, hogy én nem lepődnék meg egyébként, hogyha ha elhalasztanák egyébként a megjelenést 2022-re. És közben egyébként Zsolt kérdezi a chatben, hogy off-topic kérdés, de nem nagyon rossz élmény nem megosztani az embargó miatt? Mert ugye a mai social network oversharing világban nagyon könnyen kikerülhet, ha valaki olyannak sikerül elmondani. Nyilván ezt egyébként egy csomószor van az, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretnék beszélni róla, és szeretnék beszélgetni emberekkel a játékról. Ez főleg a The Last of Us második részénél volt egyébként ilyen nagyon nehéz kibírni, hogy nem lehetett beszélni róla, hiszen a Last of Us-t is jóval a megjelenés előtt kaptam meg, és ott volt az, hogy nagyon-nagyon kevés, be volt határolva, hogy kikkel tudok beszélgetni a Last of Us-ban tapasztaltakról, de szerencsére egyébként egy csomó más újságíróval tudtam róla beszélgetni, és egy csomót dumáltunk róla egyébként cseten, de hogy én általában azért szoktam tartani magam az embargó azon részéhez, hogy tényleg csak azokkal beszélgetek a játékról embargó előtt, akiről tudom, hogy megbízhatok benne is, és nem fog kiszivárogtatni semmit, meg nem fog kiírni semmit mondjuk a közösségi médiába. Ebből fakad az, hogy nyilván ne jöjjön origós, semmilyen origós link ne jöjjön a chatbe, tehát hogy nem csinálunk most már semmilyen kattintást az origónak, nem kell linkelni az origós cikkemet, köszönöm szépen, ne növeljük a forgalmát annak az oldalnak. Szóval igen, tehát hogy amikor van egy ilyen embargós játék, akkor én általában újságírókkal szoktam megbeszélni a dolgokat, Csocsóval, vagy mondjuk... Mert hogy Csocsó akkor még újságíróként dolgozott, de most már nem dolgozik újságíróként, úgyhogy ha akarnám, sem tudnám egyébként most már vele megbeszélni. De hogy igen, tényleg próbálom szorítkozni olyan emberekre, akik megbízható, meg egyrészt velem együtt már ugye játszottak a játékkal, hiszen nyilván a Last of Us-t csak elszpoilerezni tudtam volna olyan embereknek, akik még nem játszottak a programmal. Úgyhogy igen. Vikinek szoktam még egyébként beszélni a dolgaimról, és ja, tehát hogy neki nyilván el szoktam mondani a dolgokat, mert ő pontosan tisztában van vele, hogy mi az, amit nem szabad megosztani, meg mi az, amit meg szabad osztani, de vele például a Last of Us-ról nyilván nem tudtam olyan mélységben beszélgetni, mert hogy, ha jól emlékszem, ő nem játszott az első résszel. Úgyhogy csak az érzéseimet tudtam neki elmondani a játékkal kapcsolatban, de hogy nem tudtuk ő teljesen kerek egészében megvitatni, hogy ő neki milyen érzelmei vannak a különböző fejleményekkel kapcsolatban, mert hogy nyilván a Last of Us sztoriát ismeri, meg tudja, ismeri a játékot, meg képben van vele kapcsolatban, de hogy egészen más az, amikor végigjátszod a játékot, mint amikor így tisztában vagy a történettel. Úgyhogy nagyon sokáig egyébként egészen egyedül voltam, miközben a Last of Us 2-vel játszottam, de ott ugye az volt a lényeg, hogy már a konkrétan a játék megjelenés előtt készülhessen egyébként egy spoilermentes cikk, és nyilván végig is játszottam a játékot. És meg is írtam belőle ugye a cikkemet. És igyekeztem belőle egyébként egy abszolút spoilermentes cikket írni a 24.hu-ra. Szerintem sikerült is egyébként. De, tehát hogy nyilván nem olyan jó, hogy nem lehet ugye az embargó miatt beszélni róla, de nyilván egyébként az egy leírhatatlanul jó érzés, hogy a világon elsőként, mondjuk az elsők között, az első pár ezer emberek között vagy, akik kipróbálhatják egyébként a legjobban várt játékokat. Tehát, hogy szerintem az egálban van azzal, hogy nem lehet róla beszélgetni. But I shouldn't talk to you. I don't want to get in trouble. I don't see anyone else around to help. I guess you're right. I'm sorry. I didn't mean to be callous. My brother was cast out, but his sentence has ended. He should have come home, but he didn't, and his camp was covered in blood. I'll do what I can to find your brother. You will? Then let me come with you. I won't be a bother. I know how to stay out of sight. I'm faster on my own. If that is how it must be, just find him then, please. Közben látom egyébként, hogy Gép kérdezte, hogy legalábbis írja a chatten, hogy közösen tolják a bátyával a Marvel's Avengers-t, és elég sokat kóban tolják, ezt szinte mindenki szidja, de szerintem sokan ki se próbálták, tényleg megérdemelte, hogy ennyire lehúzták. Őszinte leszek, szerintem igen, tehát hogy szerintem a Marvel's Avengers nem egy jó játék. Én is rengeteget játszottam kooperatívban az egyik barátommal, vele együtt, konkrétan vele teszteltem, és játszottuk együtt a sztorit, illetve amikor vége lett a sztorinak, akkor is játszottunk vele ketten, de hogy mi mind a ketten nagyon untuk, és nem élveztük igazán a játékot, tehát hogy én nagyon-nagyon repetitívnek tartom, és szerintem tökre nem szórakoztató igazából az, hogy tényleg folyamatosan grindelni kell azért, hogy megváltoztasd a karakter külsejét, és ilyen nagyon nehezen fejlődött, hogy így nekem nem jött be, tehát hogy én tök jogosnak tartom, hogy egy csomó ember lehúzta, és nincsen jó véleménnyel, mert hogy én sem vagyok róla egyáltalán jó véleménnyel. Közben megmentjük itt ezt a lánykát. Közben elnézést is kérek egyébként azért, hogy nem beszélek annyit, mint amennyit szoktam általában, de hogy még nagyon új vagyok ebben az egyszerre streamelek és játszom dologban, és nyilván nem bírok olyan sokat figyelni a chatre, mint amikor legózom, meg ilyesmi, úgyhogy elnézést kérek, hogyha nem válaszolok minden egyes kérdésre, amit felraktok, igyekszek figyelni a chatre is, és látom közben, hogy Tomi kérdezte, hogy... Tomi kérdezi, hogy láttam-e a Falcon and the Winter Soldiernek a legújabb részét, és azt kell, hogy mondjam, hogy még nem, ugyanis meg akartam vele várni Vikit, úgyhogy valószínűleg a stream után fogjuk megnézni. Úgyhogy vasárnap egyébként nyilván lesz Falcon and the Winter Soldier kibeszélő, de még nem láttam az új epizódot. Úgyhogy ne spoilerezzetek nekem, kérlek. Meddig vemhes egy teve, kérdezi Zsolt, biztos ezzel teszteli, hogy figyelem-e a csetet, de őszintesek Zsolt, fogalmam sincs, hogy meddig vemhes egy tehe, nem tehe, hanem teve. 15 hónap. De megtudtuk Viktóriától, hogy 15 hónapig vemhes egy tehe. Na tessék. Igen, tehát hogy közben látom, hogy Dani írja, hogy nagyon szép ez a játék, és tényleg, és elképesztően jól néz ki szerintem, és ez még csak az egyik környezet típus, amit látunk belőle, tehát hogy nem az egész a játék egész világa néz így ki, mint ahogy ez a terület. Úgyhogy ahogy haladunk majd előre a játékban, úgy fogunk egyre csodálatosabb területekre eljutni. Korog a gyomrom, nem tudom, hogy ez mennyire hallatszik be a streambe, de elképesztően nagyot korgott a gyomrom, úgyhogy majd lassan megkérjük egyébként a technikai személyzetet, hogy rendeljen valami vacsorát. Amiért előre is elnézést kérek, hogy enni fogok a streamben, de muszáj lesz ennem. Mert tényleg éhes vagyok. Úgyhogy ez most ilyen mindenes stream lesz egyébként. Tehát, hogy játszunk, beszélgetünk, eszünk. Nem gofri lesz, szerintem. Én kiegyezek egy pizzával. Egyébként. Verona's trail ends here. Must be where she saw the scrapper. If I follow its tracks, I should be able to find that spear. Nagyon boldog vagyok egyébként, hogy megérkezett végre az új gépem. Tegnap elmentünk együtt érte Vikivel délután, és este szépen be is állítottam rajta mindent, telepítettem a legfontosabb szoftvereket, és tényleg, mint egy kisgyerek, úgy örültem neki. És hál' Istennek egyébként alkalmas lesz arra is, hogy ne csak a PlayStation-ről streameljek, hanem magáról együtt, tehát hogy egyszerre futtassa a streamet, és valamilyen videójátékot, úgyhogy ígéretemhez híven valamikor lesz egyébként Fallout is, illetve tényleg valamikor lesz DayZ-s stream is. Még azon gondolkodom egyébként, hogy a DayZ-vel azon konzolon játszak-e, vagy PC-n, nyilván PC-n megvan, de valamiért kíváncsi vagyok egyébként a konzolos verzióra is, ami viszont 10.000 forintba kerül, úgyhogy ezt még átgondolom. Közben látom, hogy kérdezi Simon Krisz, hogy platina lesz-e. Igazából még az is lehet, hogy kiplatinázom a játékot, mert ha emlékeim nem csalnak, akkor három darab trófea hiányzik ahhoz, hogy az alapjáték ki legyen platinázva. És a kiegészítőből is azt hiszem 2 vagy 3 hiányzik. Úgyhogy nem tartom elképzelhetetlennek, hogy ki lesz platinázva ez a játék, őszinte leszek. Szeretném egyébként, hogyha ha platina lenne, mert hogy azt hiszem PlayStation-ön, hogyha emlékeim nem csalnak, akkor emlékeim szerint csak egyetlen egy játék van nekem kiplatinázva még hozzá, a Spider-Man. És szeretem egyébként annyira a Horizont, hogy megszerezzem itt is a platinát. Ez a játék megérdemli, hogy meglegyen a platina. És ott tényleg itt van Zsolt, aki emlékeztetett rá, hogy nem csak a pókember van kiplatinázva, hanem a Death Stranding. És igen, én azon emberek közé tartom az egyébként, akik imádták a Death Strandinget, és ki is platináztam, tehát hogy annyira élveztem azt a játékot, hogy megmásztam az összes hegyet, megkerestem az összes mindenkit, megkerestem benne, és megszereztem benne mindent. Hogyha emlékeim nem csalnak, akkor ilyen 120 óránál is többet töltöttem a játékkal. Úgyhogy igen, nálam nagyon betalált a Death Stranding, tehát hogy én nem is tudom, valójában nem azon kevesek egyike vagyok, akinek bejött a Death Stranding, hiszen jó pár embernek tetszett, de hogy nekem aztán abszolút. Ups. Hát azt elszúrtam. De rendesen. Még jó, hogy OP vagyok. Sövénnyel tudok bújni, és megvárom, míg megnyugodnak a gépek, aztán szép csendben levadászom őket. De jól bírod. A well-made weapon. Arana will be happy to have it back. Közben látom, hogy Zsombor írja, hogy amúgy ennek a játéknak a harcrendszerével rendesen ki lehet kergetni a világból. Szerintem lassan másféle próbálok túl lenni rajta, de nagyon apró lépésekben megy csak. Ez tök érdekes. Szerintem, amikor az ember így egy nyitott téren, térben játszik a szabadban, akkor teljesen, én teljesen jónak érzem a harcrendszert, akkor dühítően idegesítő, amikor beszorítanak egy arénába, ahol nagyon nehéz mozogni, kicsi a terület, na ott elég idegesítő tud lenni. Én voltak olyan részek, ahol nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokat anyáztam miatta, de amikor van hely mozogni, akkor szerintem tök jól működik. De vannak olyan részei egyébként a játéknak, ahol idegesítő tud lenni ez a megoldás, azt elismerem. De hogy például szerintem ezen a külső terepen például pont nem. Ó, Zoli, nagyon szépen köszönöm a csírt, és nagyon szépen köszönöm, hogy beugrottál. Ez egyébként nyilván vonatkozik mindenkire, nem csak arra, aki csírel. Tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok, és nézitek velem a Steamet, és közben látom, Viki kérdezi, hogy burító jó lesz a vacsorára, és tökéletes lesz a burító, köszönöm szépen. Úgyhogy nem pizzázni fogunk, hanem burítózni. Úgyhogy azt mondom, hogy meg kell tanulnom, hogy lehet streamben úgy burító tenni, hogy az ne legyen borzasztóan gusztustalan. Erre ezt nem gondoltam át elsőre, de majd igyekszem. Igyekszem kultúrember módjára burító tenni, hogyha még tartani fog a stream, mikor megérkezik ide a burító. Egyébként úgy terveztem, hogy ma legalább 3 órát szeretnék játszani, úgyhogy van rá esély, hogy itt még lesz stream, mikor megérkezik a burrito. És egyébként azért is szeretnék sokat játszani, nyilván erről korábban egyébként már beszélgettünk, hogy elértem ugye a partner státuszhoz szükséges kritériumokat, viszont első körben a Twitch elutasította ugye a jelentkezésemet. Úgyhogy megkérdeztem szakavatott embert, hogy mit tanácsol, hogy mikor lenne érdemes újra jelentkeznem a partnerségre, és azt mondta, hogy próbáljam elérni a 40 órát egy hónapban, és akkor próbálkozzam újra, úgyhogy most ez a cél, hogy ha nem is tudom elérni egyből a 40 órát, de hogy a következő hónapban a stream szempontjából az egyik ilyen checkpoint, amit szeretnék elérni, hogy meglegyen a 40 óra stream, és szerintem ahhoz, hogy ez összejöjjön, ahhoz szerintem kell, hogy videójátékokkal is játszak, mert hogy lássuk be, legózni 3-4 óra hosszán keresztül nem csak nekem lehet unalmas és fárasztó, de nektek is, de hogy egyszer, meg egyébként is nem tudok annyi legót összeszedni, beszerezni, meg összerakni, amit ilyen hosszú streamekben lehetne nyomatni, úgyhogy ezért is örülök annak, hogy végre tudok játszani, mert hogy egy mondjuk egy Horizon Zero Dawn-nal sokkal gyorsabban elmegy több óra, meg valószínűleg jobban is leköti a nézőket az, hogyha a beszélgetés mellé, meg a szövegelés mellé egyébként kvázi izgalmas dolog is történik a képernyőn. Sorka Borka kérdezi, hogy a konkurens Zeldával játszottam-e, és igen, elég sok órát beleraktam a Zeldába, viszont azt a játékot nem játszottam ki, aminek az elsődleges oka az, hogy amikor játszottam vele, akkor még nem volt Nintendo Switch-em, és a Wikinek a Switch-én játszottam vele. De nagyon-nagyon szerettem azt a játékot, és nagyon-nagyon-nagyon szórakoztatónak találtam, úgyhogy a terveim között egyébként szerepel, hogy valamikor egyszer az életemben egyrészt megszerzem saját magamnak a Switch-re, legrosszabb esetben elkérem Wikitől, és elkezdek újra vele játszani az elejéről. Azt nem ígérem, hogy streamelni is fogom, de szerintem biztos, hogy még fogok vele játszani az életemben, és egyszer szeretném is végig játszani egyébként. Igen, Zsolt, nyilván akkor lenne izgalmas, hogyha ultrahard fokozaton játszanám, de hogy erre nem fog sor kerülni, tehát hogy az ezzel kapcsolatos reményeket már most szeretném lelőni, biztos, hogy nem fogok ultrahard fokozaton játszani a Horizonnal, tehát hogy legalábbis stream előtt biztos, hogy nem, mert nem szeretném, hogyha megismernétek a sötét oldalamat, ahogy magamból kikelve káromkodom, és kiabálok a játékkal, hogy te személy, az nem az én streamemben lesz. Azt akarjuk látni, hogy szenvedj. Nagyon szépen köszönöm. Hagyj jóvá, légy szíves. Hogy mit csinál? Erősítsd meg a fizetést. Egy pillanat türelmet kérek, meg kell erősítenem a fizetést. Hú, de drága lesz ez a vacsora, baszki. Mindig ezt mondod, és mindig ennyi. Valamiért nagyon lassú az OTP-nek az apja, borzasztó. Most mondjátok meg, kénytelen vagyok én kifizetni a vacsorát, hogy így elképesztő. Tegnap én csináltam vacsorát. Az nem ugyanaz. Te is csinálhattál volna. Igen, végül is csinálhattam volna. Siker? Úton van a vacsora. Nagyon jó. Na mondd, mennyit kell donételni az Ultrahardhoz? Figyeljetek, hogyha lesz... Oké, legyen. Mondjuk 40 feliratkozónál elkezdek Ultrahardon játszani a Horizonnal. Tessék, ezt akartátok. 40 feliratkozónál elkezdek Ultrahardon játszani a Horizonnal. Tudom, hogy... meg fogjátok ezt oldani. De hogy... Ja. Ezt nem kellett volna mondanom. Azt kellett volna mondanom, hogy nem fogok ultrahardban játszani, de ezt már elrontottam, úgy érzem. Na tessék, közben Irengard írja, hogy na majd jövő héten meg kell várni a fizit, túl sokat költök játékra, és ez ráadásul a Viki hibája. Viki hibája egyébként az is, hogy itt ülök. Tehát, hogy Viki rengeteg dologért tehető felelőssé. Úgyhogy teljesen jogosnak érzem ezt az észrevételt. Ma, igen, tehát, hogy ma délután eltartott egy ideig, mire sikerült egyébként összelőnünk azt, hogy tudjak streamelni a kis Avermedia kütyünk keresztül PS5-ről, és a végén már egy kicsit feszült voltam, és akkor mondtam Vikinek, hogy miért nem mondta a legelején, hogy ne vágj ebbe bele, hagyd az egészet a picsába, mert hogy csak az ősz hajszálait fognak gyűlni, ha streamelésre adod a fejedet, és tényleg, tehát, hogy a technikai oldala a streamelésnek az néha egészen frusztráló tud lenni. Tehát, hogy nem is gondoltam volna, pedig hát techben jártas ember vagyok, de hogy néha tényleg egészen döbbenet, hogy mit össze kell szenvedni azért, hogy minden hiba nélkül működjön. És hát rengeteg rossz tulajdonságom van, de az egyik legrosszabb tulajdonságom az, hogy amikor a türelemért kellett sorba állni, akkor én nem voltam elég türelmes. És ezért nagyon-nagyon-nagyon nehezen viselem, amikor nem történnek meg elsőre úgy a dolgok, ahogy én elképzeltem. Feszülté és ingerülté válok tőle, akkor nem annyira vagyok szimpatikus és szerethető. És hát hiába na, tehát hogy a streamelésnél egy csomószor feljön olyan technikai probléma, aminek így működnie kell, de mégsem működik, és attól feszült tudok lenni, úgyhogy ma délután is voltak ilyen pillanatok, amikor nem a legkedvesebb énem vette át az uralmat a testem fölött, és akkor elhagyta a számot azt, hogy Viki, mondanod kellett volna, hogy hagyjam ezt az egészet a picsába. De mindegy, végül egyébként Vikivel, de főleg Viki megoldott mindenféle problémát, mert hogy neki nálam jóval nagyobb tapasztalata van a különböző streames problémák megoldását illetően, úgyhogy végül itt vagyunk, és megy a stream, és most már kezdek egyébként egészen megnyugodni, tehát hogy már túl vagyunk a Juti falaton, Oberon sincs itt az asztalon, hogy a kis karmaival pengesse az idegeimet, úgyhogy minden jó, hogyha a vége jó. You have the fire arrows. I do. Those explosions and shouts beyond the embrace. Is that the trouble you were talking about? You will know soon enough. Until then, we wait for dark. Wait for dark? Zsolt írja közben, hogy pedig mennyi fiatal akar streamer lenni, amíg ki nem próbálják. Egyébként tényleg, tehát hogy az, hogy nekem az elmúlt 3 hónapnak az a tapasztalata, hogy egyébként tényleg, tehát, hogy ez technikailag simán rémárom tud lenni, ez az egész streamelés dolog, főleg, hogyha nem csak leülsz a kamera elé, és elkezdesz beszélni, hanem például játszani akarsz, meg ilyesmi, és tényleg, tehát, hogy amikor elkezdtem, bele se gondoltam egyébként, hogy milyen költsége van annak, hogyha tényleg egy normális setupot akarsz összerakni, tehát, hogy nem gondoltam volna. Most már tudom, mert hogy megvásároltam mindent, amire szükség volt, de hogy tényleg, tehát hogy ahogy mondani szokták ugye a nagyok, Viki és a társai, ez egy technikai sport, és bizony a technika az nem olcsó. De én nem vagyok fiatal, ez egyébként így van, úgyhogy nekem sokkal nehezebb, mint a fiataloknak valójában. Az én megkopott idegeimnek ez már néha túl sok. Igen, egyébként Zsolt nem téved azzal kapcsolatban, hogy én ezt az egész streamelés bizniszt elképesztően nagy előnnyel kezdtem. Egyrészt ugye konkrétan a Vikinek, a nézőközönségének egy része bújtott föl arra, hogy elkezdjek streamelni, és tényleg, tehát már amikor az első streamet elkezdtük, már akkor is 100 fölötti nézőszámmal ment a dolog, ami, hát lássuk be, nem sűrűn történik meg kezdő streamerekkel, úgyhogy az kétségtelen, hogy én abszolút óriási nagy előnnyel vágtam bele ebbe a bizniszbe. De ettől függetlenül, tehát hogy nekem tényleg egy picit fura volt szembesülni azzal, annak ellenére, hogy egyébként egy alapvetően tisztán vagyok a világ dolgaival, hogy tényleg összeadni egy rendes setupot, aminél van egy normális számítógép, van normális kamera, van normális mikrofon, van fény, meg minden, az nem egy olcsó mulatság. De tény, hogy ami az én streamemet illeti, valójában csak elkezdeni volt nehéz. Mert hogy jött a közönség, tényleg már az elejétől, tényleg nagyon gyorsan meglett az affiliate, nagyon gyorsan elértem egyébként a partnerséghez szükséges kritériumokat, amit egyértelműen egyébként nektek köszönhetek, hogy itt vagyok, szóval abszolút nem panaszkodom, csak mondom, beszélgetek egyébként arról, hogy néha egyébként tud stresszes lenni ez a streamelős dolog, főleg az, amikor fölkészülsz arra, hogy minden rendben legyen a streamre. És nyilván, aki itt volt az első Fallout-os streamnél, az látta, hogy nem mindig sikerül egyébként rendesen felkészülni, van, amikor menet közben derül ki, hogy a technika egyébként nem alkalmas mondjuk arra, hogy videójátékot toljak, úgyhogy sokkal szerintem egy csomó ember egyébként, aki így kívülről nézi a streamet, az nem feltétlenül van tisztában vele, hogy milyen feltételei vannak egyébként annak, hogy tényleg egy normális streamet össze tud rakni. Sokan még szerintem a technikai feltételeivel sincsenek tisztában, amiből következik az, hogy eleve, tehát hogy nincsenek tisztában az, hogy néha tényleg egyébként mennyi eszközt kell működésre bírni, hogy minden rendben legyen, és tényleg, tehát, hogy tudom, hogy már sokat szóval mondom, de hogy a költség része azért az nem semmi, tehát hogy nyilván egy sima laptop kamerával nem annyira biztos, hogy jó, érdemes belevágni ebbe a dologba. Na, megérkezett Miguel egy időben, és nem tudom, hogy még most is, de hogy rendszeresen íjazott, úgyhogy tisztában van azzal, hogy hogyan kell íjazni, és mindig agyvérzést szokott kapni attól, amikor a játékban nem úgy íjaznak az emberek, ahogy íjazni kellene. Nagyon szépen köszönöm, köszöntöm egyébként azokat, akik időközben csatlakoztak, nyilván a Horizon Zero Dawn-nal játszunk, amit PlayStation 5-ről streamelek. Az, hogy PlayStation 5-ön játszom és a gépen keresztül streamelek, nyilván ez egyébként a PS4-es verzió, és egyébként tök kíváncsi lennék arra, hogy vajon lesz-e belőle feljavított verzió PlayStation 5-re. Szia Robin, köszi szépen, hogy benéztél ma este is. Közben Viki írja, hogy azért, amit te kipengedtél, azt az emberek 2-3 év alatt teszik meg. Igen, ezzel egyébként tisztában vagyok, hogy én olyan helyzetben, olyan szempontból is tök szerencsés vagyok, hogy volt annyi kvázi megtakarított pénzem, hogy nem okozott problémát egyébként, hogy amikor eldöntöttük, hogy már pedig most belevágok a streamelésbe, akkor konkrétan a nulláról meg legyenek a technikai feltételek, normális kamera, ami egyébként a jelenlegi pandémiás helyzetben egyébként drágább mulatság, mint ahogy gondolná az ember, mert hogy az home office miatt gyakorlatilag most már talán egy picit jobb a helyzet, de hogy hónapokig a legalapabb technikákat ilyen kétszeres, háromszoros áron lehetett megvásárolni, de hogy tényleg, tehát hogy én ilyen szempontból is tök jó helyzetben vagyok, hogy megtehettem azt, hogy egyszerre megvásároltam mindent, ami a streameléshez kell. De ez ettől függetlenül igaz az, hogy tényleg, tehát, hogyha valaki bele akar vágni a streamelésbe, és komolyan gondolja, és jó minőségű dolgot akar csinálni audio-vizuálisan, ami, és akkor még nem beszéltünk a tartalomról, amit közvetítesz, az egyébként tényleg nem kis pálya gyakorlatilag összehozni azt, hogy tényleg, és most tényleg csak az audio-vizuális részről beszélek, hogy egy normális streamet rakjál össze. Letehetem a macskát. Mit mondasz? Letehetem a macskát. Persze, hogy leteheted a macskát. Viktóriának most éppen problémát okoz, hogy fekszik a kanapén, és rajta fekszik a macska. Mind a nem is tudom hány kilójával, és nyilván minden macskás emberben benne van az, hogyha a macska oda jutott, hogy most itt van rajtam, akkor nem szabad őt megbotorkálni, de hogy néha az embernek ennie kell, innia kell, vagy vécére kell mennie, és olyankor bizony meg kell tenni azt, hogy így leveszed, eltünteted magadról a macskát, aki ott pihenget rajtad. Miguel kérdezi, hogy miért csillog a csaj? Azért csillog a csaj, mert van rajta egy speciális páncél. Ugyanis a New Game Plus verzió, tehát hogy a New Game Plus-szal játszom, ami azt jelenti, hogy végigjátszottam már az alapjátékot és a kiegészítőt is, és gyakorlatilag megvan minden képességem és fejlesztésem, amit megszereztem a játékban, úgyhogy borzasztóan OP vagyok a játék elejéhez képest, meg úgy általában is. Megérkezett Oberon. Úgyhogy most igazából csak a játék öröméért játszom, és egyáltalán nincsen kihívás a játékban, ugyanis normál fokozaton játszom. Nem tettek róla, Viki vette el a macskát, én egy szóval nem mondtam, hogy a macskának kell kenni, nem tűnnie. Nem láttad a monitort. Részletkérdés, legóztam már úgy is, hogy nem láttam, hogy mit rakok össze. Meg megfosztottad a nézőket Oberontól. I'd have to ditch something. Dani kíváncsi, hogy hányszor fogok meghalni. Én is kíváncsi vagyok rá, tehát hogy úgy gondolom, hogy még szerintem óráknak kell eltelnie, mire először olyan kihívásra futok rá, hogy Aloy meghal. Jaj, de vicces. Nem tudom lootolni a szörnyet, mert hogy tele van az inventorim, viszont ahhoz, hogy tovább gördüljön a sztori, lootolnom kell a szörnyet. Mihez kell Chillwater? Valamit le kell fejlesztenem, amihez Chillwater kell, és akkor el fog tűnni az inventoriból a cucc. De persze nyilván el is dobhatom azt, ami nálam van, és akkor fel tudom venni, és akkor minden rendben lesz. De hogyha már úgyis itt vagyok, akkor craftolgatok. Kansas. Na. Megy tovább a sztori. Why did I bring you here? Látom, Zsolt, téged nagyon zavar az, hogy nem ultra hardon játszom. Őszintén sajnálom, tényleg. Nézd! Na, megérkezett Oberon, visszadobtam. Visszadobták ide hozzám. És iszik is. Tessék, ne mondd Zsolt, hogy nem történik semmi izgalmas, most dobták ide Oberont. Flying Cat. Flying Tiger. Bezzeg, ezt Sansával nem merni. Az biztos, hogy a Sansával nem merni. Mondjuk, hogyha Sansát dobná fel, én el is ugranék. Tehát, hogy nem vagyunk annyira jóban Sansával, hogy én ott legyek, mikor ő megérkezik. Nem. Na, mi a helyzet, cica? Elszóltad az összeszűröd az asztalon, ahogy szoktad? Mit szeretnél? Tudom, hogy mit szeretnél, az nincs. Na, találd meg szépen a helyed. Még iszol egy picit, jól van. Dawn has passed. This will be your last day in the embrace as an outcast. Use the time to set your mind on the challenges before you. When it is time for you to go to Mother's heart, I'll be waiting. Na, meg kell kérdezni, hogy volt olyan játék, amit annyira szeretted, aminek annyira szeretted, hogy a történet, hogy többször is még játszottad? Igen, a Falloutot, az első és a második részt is többször végig játszottam, annyira szerettem azokat a játékokat. És egyébként a Horizon Zero Dawn és azon játékok közé tartozik, amit szeretek annyira. Tehát, hogy itt is, szerintem itt egy nagyon jól megírt történetet kapunk, úgyhogy részben azért is játszom vele, mert hogy újra végig akartam játszani, még mielőtt megérkezik a második rész, amiről ugye fogalmunk sincs, hogy mikor fog megjelenni, úgyhogy igen, tehát, hogy ha nem is streamben fogom újra végigjátszani a játékot, de mindenképpen szeretném az egész sztorit újra végigvinni, mielőtt belevágok majd a második részbe valamikor, mikor majd megjelenik. Úgyhogy tény, hogy a Horizon Zero Dawn-t csak egyszer játszottam még végig életemben, de simán el tudom képzelni, hogy ez nem marad így. Tehát, hogy most is tényleg az a terv, hogy mindenképpen végigviszem az egész sztorit, és simán el tudom képzelni, hogy majd mondjuk 5 év múlva megint előveszem, mert hogy a PS4-es korszakból ez az egyik nagy kedvencem. Nyilván azért is játszok egyébként vele, hogy tényleg szóba került már korábban, de hogy esetleg kiplatinázzam, és jelen pillanatban egyébként szerintem a legközelebben megszerezhető trófea még nincsen meg, az az, hogy elérjem a 60-as szintet. Ugye a jobb felső sarokban látjátok, hogy 66.300 pontnál járok, és 169.000 kell ahhoz, hogy meglegyen a 60-as szint, és akkor jönni fog egy trófea. Már nem csinálom még meg a kihívást, hanem megcsinálom ezt a mellékküldetést először. Ami jó messze van, de se baj. Aha, meg kimérlek titeket attól, hogy folyamatosan futkározzak, úgyhogy bevetettem a gyors utazás funkciót. Közben Macogó kérdezi, hogy az Xbox 360-as PS3-as korszakból mik a kedvenc játékaid? És akkor most ezen egy kicsit elkezdek gondolkodni. Az egyik nagy kedvencem egyébként, ami egyben megszerettette velem az Xbox 360-at is, mint konzolt, az a Crackdown nevezetű játék volt az Xbox 360-ra. Az mindenképpen az egyik nagy X360-as kedvencem volt. Aztán PS3-on nagyon szerettem... gyorsan akartam mondani a nevét. Azt a Heavy Rain című játékot, az volt még PS3-on őrületesen nagy kedvencem. Xbox 360-on sokkal többet játszottam, tehát hogy én abban annál a generációnál abszolút Xboxos voltam. Nagyon-nagyon-nagyon a generáció végén vettem egyáltalán magamnak PS3-ot. És ez egyébként megfordult, tehát hogy amikor kijött a PS4 és az Xbox One, akkor én átváltam, tehát hogy Xboxosból konkrétan PS-es lettem. És most gondolkodom, hogy mi volt még olyan X360-as játék, amivel nagyon sokat játszottam. Nyilván én X360-on rengeteget játszottam a Fallout 3-mal, illetve a New Vegas-szal, sőt, hogy azok is nagy kedvencem voltak. X360-on nagyon szerettem a Red Dead Redemption-t. Így hirtelen ezek jutnak eszembe, mint tényleg hatalmas nagy kedvencek, amiket tényleg kijátszottam elejétől a végéig, és rengeteg időt töltöttem velük. Hát a Beyond Two Souls, azt én egyáltalán nem szerettem azt a játékot. Emlékszem, hogy a Heavy Rain után nagyon vártam, hogy... játszassak a fejlesztő csapatnak az új játékával, de hogy nekem annyira nem tetszett, hogy emlékszem, még oda is adtam Krisznek, hogy ő írjon róla tesztet, ne nekem kelljen, és én a Gears of Warért sem voltam annyira oda. Tehát, hogy játszottam majdnem az összes résszel, de soha nem tartottam magam különösebben nagy Xbox, az, hogy Gears of War rajongónak. Perpit írja, hogy neki Xbox 360-on a Kinect jött be nagyon, és az elején egyébként én is nagyon, nagyon élveztem egyébként a Kinectezést, de én egyébként úgy éreztem, hogy abból a platformból nagyon, nagyon gyorsan kifogyott a szufla, és az én tapasztalatom az volt, hogy nagyon kevés olyan Kinect játék jelent meg, ami hosszú távon szórakoztató volt, és lekötötte az embereket. Tehát, hogy az elején nagyon élveztem, rengetegszer volt izomlázom a Kinect miatt, de nagyon-nagyon-nagyon kevés olyan játék volt, ami igazán jól működött, és tényleg hosszú távon le tudta kötni a figyelmemet. De egyébként Xbox 360-on egyébként még nagyon-nagyon szerettem az Assassin's Creed szériát is, tehát hogy a második rész és a Brotherhood, nyilván én ott lettem szerelmes az Assassin's Creed szériába, ami aztán elmúlt valahol a londonos, a szindikétnél, tehát hogy ott odáig tartott nagyjából, a szerelem, de hogy emlékszem, hogy az Assassin's Creed játékokkal rengeteget játszottam X360-on. Mocogó kérdező, szerinted melyik volt jobb generáció játék felhozatal szempontjából, X360, PS3 vagy a Xbox One, PS4? Hát szerintem az Xbox szempontjából egyértelműen az X360-as generáció volt jobb, viszont PlayStation szempontjából szerintem jobb volt a PS4-es generáció, mint a PS3-as. Tehát, hogy szerintem exkluzív játékok terén a Microsoft nagyon-nagyon-nagyon csúnyán elrontotta az Xbox One generációt, és látszik, hogy ezt a hibát egyébként nem akarják elkövetni újra. Nem véletlen, hogy felvásároltak egy csomó stúdiót. Úgyhogy ami egyébként a játékosoknak szerintem alapvetően jó. There, a bucket. Did someone bring the blood to the camp? The trail's blood ends here. Whoever left it must have also left tracks. Szia Gyula! Köszi szépen, hogy benéztél ma este is. Én egyébként az előző generációnál magával a konzollal, tehát hogy valahogy nekem egyáltalán, tehát hogy engem a Microsoft, tehát hogy tényleg elképesztően nagy Xbox 360 rajongó voltam. Tehát hogy igazi Xboxos fanboy voltam az X360-as időkben, viszont nekem az Xbox One annyira nem tetszett az egész koncepció, meg maga a gép, meg ahogy a Microsoft kezelte egyébként az Xbox One-t az évek során, teljesen eltávolodtam az Xbox-tól, és tényleg lényegében csak azért volt Xbox One-om, hogy tudjam tesztelni esetleg az Xbox One exkluzív játékokat, amiből ahogy egyébként múltak az évek, úgy lett egyre kevesebb, úgyhogy nekem az Xbox One-om az így mielőtt eladtam volna egyébként, tehát hogy gyakorlatilag semmi más nem volt, mint porfogó. Tehát hogy konkrétan amit lehetett, nyilván a multiplatform címeket, azokat mind PlayStation 4-en játszottam, és tényleg, tehát hogy nem is nagyon tudok hirtelen mondani olyan Xbox One exkluzív játékot, ami így különösebben így megragadt volna az emlékezetemben. If Brom did this, why does he want people to think he's dead? And why desecrate the shrine? És jelenleg egyébként a jelenlegi generációval is úgy vagyok, hogy a PlayStation 5 közelebb áll a szívemhez, mint az Xbox, de simán elképzelhető egyébként, hogy ez majd az évek során változni fog. Mert hogy azért az jól látszik, hogy hogy a jövőben azért nagyon komoly exkluzív játékok fognak jönni egyébként Xboxra, és nem is az Xbox konzolokra, hanem az Xbox Game Pass szolgáltatásba. Nyilván elég komoly hatása lesz annak, hogy a Microsoft fölvásárolta a ZeniMaxot a Bethesdával és a többi stúdióval. Tehát, hogy az elég komoly fegyvertény lesz az Xbox konzolok, meg úgy általában az Xbox Game Pass szolgáltatás mellett. Tehát ugye erről korábban ugye már sokat beszélgettünk, hogy a Microsoftnak valójában már nem a konzol fontos, hogy minél több konzolt adjon el, hanem hogy minél több előfizetője legyen az Xbox Game Pass szolgáltatáson belül, ami ugye most már elérhető nem csak Xbox konzolokra, de PC-re, illetve mobiltelefonokra is, és simán elképzelhető, hogy az Xbox Game Pass applikáció még idén megérkezik okos tévékre, ami szerintem egy ürületesen nagy előrelépés lesz a szolgáltatás számára, már ami az előfizető számot illeti. Úgyhogy szerintem az új generációban, hogyha nem is maga a konzol miatt, de a Microsoft nem lesz szerintem annyira a Sony mögött és a PlayStation mögött, mint a leköszönő generáció esetében. Dad írja, hogy mindketten a Nintendo Switch mögött lesznek. Ez ennek az összehasonlításnak azért nem látom értelmet, mert hogy a Nintendo Switch az a PS4-gel és az Xbox One-nal versenyzik valójában, nem az új konzolokkal. Tehát, hogy ha a generációkat nézzük, akkor azt a Nintendo Switch-et azt a PS4-gyel és az Xbox One-nal kell összevetni. És nem a PlayStation 5-tel és az Xbox Series X-el. És azt hiszem egyébként, hogy ugye még a Switch még nem körözte le a PlayStation 4-et, de ez nem azt jelenti, hogy ez nem fog egyébként megtörténni valamikor a jövőben, főleg, hogyha a pletykáknak megfelelően egyébként idén tényleg megjelenik a Switchből egy pro változat, ami már tudni fogja valahogy a 4K-t. Közben Viki írja, hogy kit érdekel a 4K handheldbe hozzá el az 1080p-t. Egyébként én is úgy vagyok vele, hogy mondjuk handheldbe a 4K az hullafelesleges. Tehát, hogy nyilván pletykák vannak erről a 4K-ról, és szerintem tényleg Nintendo Switch-re elhozni a 4K-t, az szerintem is egy teljesen fölösleges dolog. Nincsen rá igazából semmi szükség. I'll kill myself before I hurt her. I will. I'll kill myself. I'll kill myself before I hurt her. You're not a spirit. What do you want? I want you to step away from the edge, Brom. No. Leave me alone. Can't you see I need time to think? How am I supposed to think when everybody is shouting at me? I'm not shouting. I know you're a good listener. So come listen to me, just as you would the others. They say not to listen, but Alara always. Közben Miguel is írja, hogy azért arra nagyon kíváncsi leszek, hogy a Switch hogy tud majd négykát kiszolgálni, akár a saját kijelzőjén, akár kimenetem. Én is, tehát, hogy azért mondom azt, hogy szerintem a négykás prora vonatkozó plegykák egyszerűen szerintem nem igazak. Tehát, hogy, de hogy tényleg, tehát, hogy mi értelme lenne a 4K-nak olyan a már meglévő játékok esetében, illetve miért kezdeni kell fejleszteni 4K-s játékokat most. Tehát, hogy így én tényleg, tehát, hogy ezt a 4K-t, ezt teljes félreértésnek gondolom. Help me, except when they scream. Like when that hunter knocked me down. Crush his skull with the rock, they said. And I did. Brom, you're alive. Oh, mother be praised. I'm sorry I followed you, but I had to make sure he was all right. No. Please, sister, I can't protect you. I need no protection from you, Brom. He fears these spirits that he hears will turn him against you. Unless your voice can quiet them? Yes. Just as it was before. He only ever hurt someone once, and it was provoked. I don't want to hurt you. But the Forgotten, their whispers, they fill my head with screams. Brom isn't ready to return to the Nora. But I don't think he'll hurt you, Alara. There's a place where I can stay. A cave on All Mother Mountain. I suppose you could visit me there, so long as I'm strong. You will be, Brom. I'll help you. Thank you, Aloy. I'll take care of him now. Na. May you walk in All Mother's eternal. Megoldottam még egy mellékküldetést, úgyhogy folytathatom tovább a sztorit. Megyek vissza a nagy falucskába, és akkor tovább pörgetem a sztorit, indulni fog a gyakorlatilag nem ezt akartam, szóval megindul ez a kiválasztási folyamat, aminek köszönhetően Aloy gyakorlatilag a sokat emlegetett törzs részévé válik, aminek egyébként a kitaszítottja volt egész eddigi életében. De mi egyébként a 4K-t illeti, a Horizon ugye játszható már 4K-ban, hogyha nem tévedek. De egyébként tényleg, tehát hogy ahhoz képest, hogy a 4K-s tévék egyébként tényleg milyen régóta elérhetők, és gyakorlatilag most már nem is tudsz vásárolni olyan tévét, ami 4K, nem 4K felbontású, azért a konzolok nagyon-nagyon lassan követik a tévék fejlődését, a konzolok és a rájuk elérhető játékok. I'm ready to do this. See you back home in a few days? You will not find me there, Aloy. Here. Take this to... remember. Why are you talking like we'll never see each other again? No. No! You should be with the tribe. And I will always be an outcast. But I told you, I have that figured out. I'll come to you in secret. I'll be the one breaking the law, not you. You don't even have to talk to me. This attachment to me will only hold you back. It's my wish that you embrace the tribe. You've lived in isolation long enough. Until now, I didn't. For your sake, I must go where you will never find me. This is goodbye. No, it's not. You taught me how to track. Wherever you go, I can follow. Not this time. This time. And every time. I'll be wearing this when I find you. Közben Bogyi kérdezi, hogy miképpen lehet az, hogy a Jessica Jones felkerül az M2-nek a kínálatába, a köztévé kínálatába. Egyébként ez borzasztóan egyszerű attól, hogy a Netflix gyártotta azt a sorozatot, attól függetlenül ezek a sorozatok ugyanúgy el lehet adni egyébként tévétársaságoknak, tehát hogy van jó néhány, ha nem is nagyon sok, de akadnak olyan Netflixes sorozatok, amik felkerültek a Netflixre, és utána megvették őket egyes országokban bizonyos tévétársaságok. Annak idején például a House of Cards is a magyar közmédiában volt látható, mikor még nem volt itthon Netflix, tehát hogy valójában nincs ebben semmi különleges. A Netflix néha el szokta adni a sorozatoknak a sugárzási jogait hagyományos tévécsatornáknak. Mother's heart is open to you, child. Come. I assure you, most Nora aren't so rude as those idiots. You're Tirsa? Who else would I be? Come on now. I've been waiting for this day a long time. Közben Perpit írja, hogy a Fenix elég szépen fut 4K-ban, igaz, tapasztalat csak Xbox Series X-en van. Én például a Fenix-el a Stadia-n játszottam 4K-ban, de szerintem tudja a 4K-t egyébként PlayStation 5-ön is, és egészen döbbenetes, hogy néz ki, egyszerűen csodálatos. És hogyha jól hallom, akkor megérkezett a vacsora. But I don't know anyone here. Try telling him that. We will talk later. May the goddess protect. What is going on? Úgy egyébként nagyon sok szövegelős rész van. Ezen igyekszek gyorsan túlesni, hogy aztán koncentrálhassunk az akcióra. Aloy! It's you, isn't it? Over here. It is Aloy, isn't it? I'm remembering your name correctly. nem nálunk csöngettek, megérkezett a burító. Szerintem jóval hamarabb megérkezett, mint ahogy terveztem. Azt már, mint ahogy Viki mondta, vagy az van, hogy tényleg ennyire szalad az idő játék közben. Egyébként most nézem, hogy már több mint másfél órája start a stream. Sokkal kevesebbnek érződik nekem itt a székben ülve, mint például, amikor legózom. I serve the tribe as a stitcher instead, a maker of garments and armor. In preparation for this day, I've made an outfit for you. I hope you like it. What's it going to cost? Cost? Nothing. Consider the thanks I tried to give years ago. Long overdue. There. Try it on whenever you feel like. Thank you, Teb. I've never had anything like this before. Well, it's yours. I think you'll find it affords more protection than what you were wearing. Every outfit offers some advantage. It's always a trade-off. Anyway, I shouldn't keep you any longer. Head for the Matriarch's Lodge if you want to find Tirsa. You'll know it when you see it. A large wooden building with an angry mob waiting outside. Tirsa said something about envoys from another tribe? Yes, that's what the mob's angry about. I'd expect to see some tomatoes fly, maybe rocks. Hopefully not spears. In any case, be ready to duck. Perpit ide, hogyha visszatörténet, akkor tudtál mit lenni egy game. Az biztos, pont a Horizon Zero Dawn kapcsán vannak olyan emlékeim, hogy ilyen hajnalba nyúlóan játszottam vele, de tényleg, tehát, hogy így hajnali négykor erőltettem magam arra, hogy akkor most már tényleg el kell menni lefeküdni és aludni néhány órát, mert ez a játék tényleg beszippantott. És konkrét hétvégék mentek el azzal, hogy ültem a PlayStation 4 előtt, és már haladtam előre a sztorival. Megint egy átvezető. Bizony, tehát, hogy tényleg emlékszem, hogy a Pókember játékkal is hajnalokig játszottam. A Death Stranding-gel is tényleg, tehát, hogy már elkezdett volt, hogy világosodni, mikor úgy döntöttem, hogy na most már tényleg muszáj lesz lefeküdnöm. Köszönöm, megérkezett a vacsora. Csodálatos. Ekkora nagy burítót kaptam. Hű, tök jó illata van. Na kérem. Hát muszáj vagyok beleharapni, mert nagyon-nagyon éhes vagyok, mert... I guess he's more hungover than I thought. Hey, you got the same trinket that Olin has on his head. Since when did those become fashionable? Köszönöm szépen, nagyon jól esik, bocsánat, hogy stream közben eszem, de egyszerűen muszáj vagyok, mert napközben konkrétan elfelejtettem enni, néha előfordul velem, hogy elfelejtek enni, úgyhogy most pótolom az egész napi betevőt. I thought your friend was gonna go down in a hail of fruit, but you really calmed the crowd. Thanks. I wasn't sure I could do it. And Nora is still pissed with the Karja about the red raids. Szia Jézus! Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki jó étvágyat kíván. I should make my way to the blessing. Yeah. Look, maybe I shouldn't say this, but it's obvious that you don't belong in this backwater. I mean, you're smart. You're obviously capable, and well, I mean, look at you. What are you talking about? You know what? If you ever visit Meridian, look me up. I'll show you around, make introductions. It'll be a whole new life if you want it. I'll even introduce you to my sister. She's got more connections than I do. I thought you said she was captured and killed by the last Sun King. Ha! Captured, yes. Killed, no. It takes more than a few Karja to finish Ursa. She got away. Now she's captain of the entire vanguard. That's quite a story. Well, maybe I'll tell it to you sometime over a drink. Anyway, I have to go to that blessing thing too. So, see you around, maybe. It's for the goddess to judge the Karja. No. Past should be left in the past. The Karja took my little sister in their raids. Zsolt kérdezi, hogy ez PlayStation 5. Igen, PlayStation 5-ön játszom a Horizon Zero Dawn-nal, de hogy ez a PlayStation 4-es verziója a játéknak, ugyanis a Horizon nem kapott még feljavított verziót. Aloy, take your place right there. The prayer lantern is yours. I made it for you. Blasphemy, sisters. Aspirants, before each of you sits a prayer lantern crafted by your mother. In her honor, light its flame. Takes flight, a glowing flame that climbs the air, set free to the wind, sailing the sky till it fades and falls. So, from one to another, passes the chain of love. No, kérem. Muszáj beszélnem ezzel az Olin nevezetű figurával, mert hogy ő a történet szempontjából egyébként fontos. Úgyhogy ezt a beszélgetést megejtem vele. Aztán kezdetét veheti egyébként az izgalmasabb rész, a próbatétel. Csak nyilván rossz irányba jöttem el, mert hogy ennyi eszem van, úgyhogy most akkor vissza. Na, engedjetek! Ez az. Hello, Owen. You know my name. Why did you ask? Must be this fest. Stop dodging. All right. Ezt most elnyomkodom. I've never seen it. In a steel. I found my. If you've dealt. When we spoke, it didn't show. You're not a very convincing liar. Do you always accuse people? Ez a Bogyi kérdezi, hogy Oberon nem áll lesben egy kis burítóra. Oberon mindig lesben áll, hogyha kajáról van szó, de most egész tisztességesen viselkedik, és úgy látom, hogy nem fog betámadni egyikünket sem. We have this device in common, but you can't wait to stop talking to me. I already have all the friends I need, girl. I don't need. I'm used to being. It's nothing. You should. No. Of course, Ost is gonna win. Just look at it. Szia Chassit, köszi szépen, hogy benéztél! Come in from the wild, the motherless outcast. I see you've still got a scar from where that rock I threw hit you. Yeah, that's a cherished memory. You can be a real lard sometimes, boss. Cut it out. Csupa jó fejember van itt. Aw, ebben a törzsben. Not that it fools anyone. So this is how it's gonna be with you, is it? This is how it's gonna be with everyone, outcast. You belong in the wilds, not Mother's heart. And you definitely don't belong in the proving. You can sense it. You already know you're gonna lose. I've trained all my life for the proving. I'm not afraid of you. I'm not afraid of anything. Really? Confidence is quiet. You're not. You know, I often think of the day I gave you that scar. It's a cherished memory. What I remember is how the other children saw that you were a monster. But I suppose you leave that part of the story out when you tell it, don't you? I branded you that day to mark your shame. All you did that day was make me stronger. Just wait. I'll show you tomorrow. Yeah, right. This is boring. Time for Boss to get some sleep. You'll be the one surprised tomorrow, outcast. Not me. Oh, are you gonna shut your mouth? Because that would be a surprise. Csípős a nyelve a kislánynak. Nice job handling Bost. That should keep him quiet. Till morning, anyway. I don't believe we've met. I'm Aloy. Oh, I know who you are. The competition. The others, they'll finish the proving. Most of them. But win it? That's down to Bost, you, or me. Vala. Nice to meet you, Vala. You're right. I am going to win tomorrow. Never celebrate a victory before it's earned, girl. My mother taught me that. Now, if you'll excuse me, I'm gonna get some sleep. I plan to be well rested when I run you into the ground tomorrow. Your bunk's right there when you want it. Okay. Thanks. És akkor most jöhet az alvás, és holnap pedig kezdődik a próbatétel. So? Your first day in mother's heart. What do you think? Közben látom, hogy az első net kapcsolatotokról beszélgettek a chatben, és amikor én nekünk először bevezették a netet, akkor még betárcsázós net volt, emlékszem, és konkrétan tényleg, tehát, hogy ilyen, ha elértük az 5 kilobájt per szekundum sebességet, akkor az már csodálatos volt. És akkoriban még ugye a matávnál volt olyan, hogy este 6 után, hogyha eltelt nem is tudom, 1 óra, akkor nem számlázott tovább. Úgyhogy ez az igazi ősidők voltak, még a 90-es évek végén. Elképesztő egyébként, hogy azóta hová jutottunk internet kapcsolat terén, hogy most már gyakorlatilag 1 gigabites neten van itthon. És hál' Istennek én elmondhatom magamról, hogy ez az 1 gigabites net, ez nem csak papíron 1 gigabites, hanem 980 megabit be is jön a lakásba vezetéken. Elég komoly fejlődés az 5 kilobájt per szekundumhoz képest. Jó, mondjuk közben eltelt nagyjából 24 év. Vodafone-os neten van, tehát hogy XUPC. Itt ők a 4. kerületben képesek tényleg kiszolgálni az 1 gigabitet. Emlékszem, mikor apám egyszer megkapta a 30.000 forintos netszámlát, ami azért 97-ben elég komoly összeg volt, hát nem volt őszinte. Őszinte a mosoly az arcán, mikor kibontotta a levelet. You'll need another. is to finish. That makes all but one. Is the outcast coming? She was behind me. Strong, I thought. Dead last, girl. Might as well walk from here. Netes sztorikról jutott egyébként még eszembe, hogy emlékszem, hogy nekünk még a főiskolán wifi egyáltalán nem volt, és netezni például csak a kollégiumban lehetett a harmadik emeleten, ahol ki volt pakolva nagyjából 4-5 számítógép körülbelül, hát nem is tudom, 200-300 emberre, úgyhogy konkrétan sorba kellett állni, hogyha netezni akartál, és egy csomószor éjszaka jártunk le netezgetni, amikor már nem volt ott senki, és nem kellett sorban állni. És még úgy fejeztem be egyébként a főiskolát, hogy tényleg a kolesz szobákban senkinek nem volt internete, mint mondjuk manapság. Nem, én bizony nem vagyok mai gyerek, ugye 81-es vagyok, és tényleg abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy amikor 95-96-97 környékén itthon elkezdett beszivárogni az internet, akkor nekünk például volt a suliban, tehát hogy középiskolásként a legtöbbet a suliban interneteztem, és tehát hogy konkrétan annyira rá voltunk már akkor is pörögve az internetre, hogy megszereztük a számtekteremnek a kulcsát, lemásoltuk, és hajnalban iskola előtt bejártunk netezni a számtekterembe órák előtt, meg amikor órák után volt a lehetőség, akkor mindig bejártunk, és mi akkor emlékszem, dugjukemeztünk rengeteget. Tehát, hogy nekünk az volt az első multiplayer játék, amivel játszhattunk, és rengeteget IRC-ztünk, Napsteren töltöttük le a zenéket. Tehát tényleg ez az igazi ősidők voltak netezés szempontjából. Never. For she is a brave now. You did it. As are you all. So long as you put your trophy on the altar. But it is Aloy. Once outcast and now brave, who is first among them. Na most kezdődik az izgalmas rész. Irengard, most, hogy bejutod a Baldur's Gate-et, nekem is eszembe jutott egyébként, hogy emlékszem én azért, feljöttem Budapestre, és én a Baldur's Gate 2-t vettem meg eredeti játékként, méghozzá ilyen klasszikus, régi, ilyen papírdobozos kiadás, mert benne volt ott, talán 6 CD-n volt rajta a játék, elképesztően büszke voltam magamra, hogy megvolt eredetiben a Baldur's Gate 2, és hosszú évekig, nagyon-nagyon hosszú évekig megtartottam egyébként a dobozt. Ugye akkoriban ezeket a játékokat nem sima tokban voltak, hanem tényleg ilyen szépen nyomott papírdobozokban. És emlékszem, még a Diablo 2 is úgy volt meg. kill them all. No witnesses, no survivors. Emlékszem, hogy a Diablo 2-re mennyire rá voltam pörögve. Vidéken laktunk, disznóvágás volt nálunk, amin mindig be kellett segíteni, és emlékszem, hogy amikor akadt 15 perc, 15 szabad perc, amikor nem kellett éppen csinálnom valamit, akkor mentem vissza a szobámba, hogy a Diablo 2-ben haladjak a játékban. Meg nyilván akkoriban egyébként a játék, amivel rengeteget játszottunk a nővéremmel, az a Heroes of the Might and Magic 3 volt, és ugye körökre osztva játszottunk, tehát hogy egyikünk leült a gép elé, megcsinálta amit akart, aztán jött a másik, és akkor úgy haladtunk előre, és nyilván a szüleimnek nem mindig tetszett, hogy mennyi időt töltünk a számítógép előtt, úgyhogy egy csomószor el is zárták előlünk a számítógépet, hogy ne játszunk annyit, de hát valahogy ezt nekünk mindig sikerült kijátszanunk. És tényleg, tehát hogy emlékszem, a SimCity 4-jel is milyen rengeteget játszottunk, de hogy a Diablo 2-re és a Heroes of Might and Magic-re arra mind a ketten rá voltunk pörögve a testvéremmel. És emlékszem, akkoriban, abban az időszakban jött ki például a Command & Conquer Tiberian Sun is, és azzal is elképesztően sokat játszottam. Megint a nosztalgia. Now, descend while we have a chance. Emlékszem, hogy az első autóversenyes játékom az a Need for Speed 2-nek az SE verziója volt, ami már azt hiszem támogatta a 3D FX kártyákat, és egy kicsit jobban nézett ki rajta minden, és ilyen tényleg annyit játszottam vele, hogy konkrétan már szerintem csukott szemmel meg tudtam csinálni a pályákat. Arra is emlékszem, hogy amikor már főiskolás voltam, és akkor jött ki, szerintem az egyik valaha készült legjobb Need for Speed az Underground, és arra így az egész emellett a koleszban rá volt pörögve, és akkor már a diákhitelemből vettem magamnak egy normális PC-t, amiben volt rendes videokártya, meg minden, és emlékszem, hogy egyszer így összefogtunk, és kimentünk a Tesco-ba Esztergomban, és vettem magamnak kormányt csak a Need for Speedhez, és azzal játszottunk ilyen, hát konkrétan minden nap, minden este, és az a játék, és a végére már annyira jók voltunk benne, hogy konkrétan kívülről tudtunk minden pályát, pontosan tudtuk, mikor kell driftelni, mikor kell benyomni a nitrót, fú, nagyon jó volt. Emlékszem, hogy mennyire eszméletlenül király soundtrackje volt annak a játéknak. Rompompom, mikor megszólalt a dal a menüben. Az Underground első része miatt ismerősöm ketté tört egy billentyűzetet, írja Irengard, és szerintem igen, szerintem én is tönkretettem egy billentyűzetet amiatt a játék miatt, ebben egészen biztos vagyok. Ugyanis emlékszem, hogy széttört, és utána a billentyűzetnek a billentyűiből volt kirakva a szobaszám az ajtóra, és vennem kellett egy újat. Oh! én sajnos hajlamos vagyok néha idegbe jönni a játék közben, amikor nagyon frusztráltá válok, akkor hajlamos vagyok hülyeségeket csinálni, és én nem csak billentyűzetet tettem már tönkre, de kontrollert is. Szóval, ja, mert hogy amikor így elfogy a türelmem, és már tényleg fusszár vagyok, mert valamit nem tudom, 20-szorra próbálok megcsinálni, és nem sikerül, akkor előfordul, hogy eltörik bennem valami, és olyankor más is el tud törni. Úristen, most olvastam Tomi kommentjét, és eszembe jutott, hogy volt idő, amikor volt görgő az egérben, és ki kellett venni, tisztogatni, és le kellett szedni a dzsubát nem csak a görgőről, de az érzékelőkről is, amik között pörgött a golyó. Emlékszem tényleg, amikor meglett az első lézeres egerem, és így véget ért a korszak, amikor a golyóval kellett foglalkozni. Nekem egyébként a PlayStation kontrollerekről, az analóg kanalokról koptak le egyébként rendszeresen a gumiborítás, és azt mindig cserélni kellett a PS4-nél. Rami írja, hogy 2001-ben vette meg élete első optikai egerét, valami orgazmikus érzés volt. Igen, tényleg, tehát hogy optikai egérre átváltani görgős egér után, az tényleg, tehát hogy egy egészen új, teljesen más dimenzió volt. Nem, hogy nincsen semmi baj a kontrolleremnek, egyelőre tökéletesen működik, nincsen semmilyen hibája, hál' Istennek. Perpit írja, hogy Commodore 64 Joyoknál a mikrokapcsolók fogytak nagyon. Tényleg emlékszem, hogy megtanultam konkrétan megforrasztani a mikrokapcsolót, ami nyilván soha nem tartott sokáig, de hogy emlékszem, tényleg a Commodore 64-es Joyok, azok milyen könnyen tönkre tudtak menni, főleg az olyan játékoknál, mint a Summer Games, ahol tényleg akkor tudtál előre haladni, hogyha őrült módjára rángattad a kontrollert, és abban simán tönkre tudtak menni. Fú, az sem most volt, hanem ilyen 30-35 éve. Durva. És tényleg a fülhallgatóknak is mennyi rég fülhallgatót próbált ugye a fejénél, tehát ugye a Jack Dubonál mindig eltörtek, és azokat is tényleg mindig vittük javítgatni, lefejtettük róla ugye a műanyagborítást, megkerestük a kontakthibás részt, megpróbáltuk kicserélni, aztán nyilván utána tehát egy szigetelő szalaggal vissza fedni a drótot, meg annyi fülhallgatót tettem konkrétan tönkre, mert ugye, hogy mindig eltörtek, és tényleg őrületes nagy megváltás lett, amikor végre megjelentek a Bluetooth fülesek, és nem kell többé amiatt aggódni, hogy megint eltörik a vezeték. Néha képes volt a vezeték eltörni másfél hónap után, és mindig azt hittem, hogy majd, hogyha drágább fülest veszek, akkor majd ez jó lesz, de hogy a drága Sennheiser is pontosan ugyanolyan gyorsan tönkre tudott menni, mint az összes többi 2500 forintért megvett legolcsóbb. Tényleg, tehát hogy ez a wireless technikának a megjelenése, ez óriási előrelépés az emberiség számára. Rami írja, hogy középsuliban volt gyakorlati terem rendes Weller pákákkal, az összes haverom vackát a suliba hordtam be megforrasztani. Akkor te nagyon népszerű lehettél, mert tényleg aki ezt meg tudta csinálni, az arra igazi istenként tekintettünk egyébként. Olyanok voltak ezek az emberek, mint azok, akiknek először volt CD írójuk, és az MP3-akat kiírták lemezre, vagy az MP3-akból írtak audio CD-t, amit lehetett hallgatni a Discmanekben. Rami írja, hogy CD-ket iratott a javításokért cserébe. Igazi barter, igazi old school barter. Nagyon király. Valahogy mindig előkerülnek ebben a streamben ezek a jó kis retro emlékek. Azokról a technológiákról, meg dolgokról, amiket ma már nem is használunk. Tehát, hogy ki használ manapság CD írót? De emlékszem egyébként, tehát ez körülbelül olyan, mint amikor megjelentek az első pendrive-ok, és mekkora király volt, amikor 32 megabájtos pendrive-od volt. Ma meg konkrétan az új vastagságon elvél egyfél 100 terabájt adott. Nagyon durva. Egyébként mindig tökre örülök neki, hogy így részese voltam egyébként ennek a technikai fejlődésnek. Tényleg, meg floppy lemezeket, amiket ki kellett lyukasztani, hogy tudjunk írni ez mind a két oldalára. Teljesen szürreálisnak hat ez már manapság. Legalább annyira szürreális, mint az, hogy nyomógombos telefont használtunk. És így hogy megtanultuk, hogy kell úgy gyorsan nyomkodni a billentyűzetet, hogy emlékszem, hogy a nővérem tudott úgy olyan gyorsan gépelni telefonon, úgy nyomkodta a gombokat, mint hogyha úgy született volna. Does my mother look like me, but with short hair? I don't see how that could be. You were not born of a woman, Aloy. The mountain is your mother. What are you talking about? Bocsánat mindenkitől, akit a bot töröl üzeneteket. Rosszul van beállítva, ezért néha semmiért is képes baszakodni. Elnézést kérek érte. What is this place? The great chamber where all mother slew the metal devil and gave birth to you. Aloy, the proving massacre was just the first of many disasters. The war party we sent after the killers was ambushed and slaughtered. But what does that have to do with where I was born? My hope is everything. This is where we found you. We heard your cries. Vicky came to look, and there you were. Ott trollkodik, ahol csak lehet. Just lying there? Yes. És most rázza a fejét, de közben mind a ketten tudjuk, hogy igazam van. Always, that is what I have believed. That you came from the womb of the mountain. a gift from All Mother herself. But others, like Lansra, feared that a darker power put you here. Not a gift, but a curse. But this isn't a goddess. Aloy! It's a door. With people behind. Your mother? Oh! Hold for identiscan. The goddess speaks. Just like the woman I saw. Error. Alpha registry corrupted. Identity cannot be confirmed. Entry denied. No. No. De miért? Mi baj van a Twitchnek Japánnal? Tökre fel nem foghatom, hogy mi milyen nyelven jelenthet valami csúnyát a japán. Perpít, nagyon szépen köszi, hogy itt voltál ma este. További kellemes estét neked. Aloy, All Mother spoke to you, as if she knew you. Were you not listening? It didn't recognize me. Because of corruption. The goddess's own words. Surely. Köszi, Tomi. Nézzétek meg, hogy most is problémázik a japánnal a chat. And how would I do that? You said you've had visions of a woman with short hair. The killers came for me because I look like her. Tessék. Nem értem, mi történik. Was one of the outsiders the night before the proving. The killer saw me through his eyes. He lives in Meridian. So you will have to leave the sacred land. Szia, Samu! Köszi szépen, hogy itt vagy. Én kérlek szépen, nagyon jól vagyok. Kaptam vacsorára burítót, és közben a Horizon Zero Dawn-nal játszom, úgyhogy minden a legnagyobb rendben. Tribe is on the brink of extinction. What happened after the massacre at the proving? A great war. Most rengeteg átvezető van, és a story került előtérbe, de nem sokára egyébként megint szabadjára enged a játék. Meg lesz végre akció is, és most kezd el majd igazán kinyílni a játék. Úgyhogy eltelt most már lassan, már meg több mint 2 óra, és most kezdődik ám az igazán izgalmas része a Horizon Zero Dawn-nak, mert hogy most lesz elérhető a térképnek az összes többi része. Most még lesz majd egy csetepati, és utána végre el lehet majd indulni a világba, felfedezni a dolgokat. Igen, hát én fizettem a burítóért, de hát hogy kaptam, tehát hogy ide rakták a kezembe, semmit nem kellett csinálnom, itt ültem. Köszönöm! A számítógép előtt, és meg lett rendelve, ide lett elém rakva, tehát konkrétan ki vagyok szolgálva, úgyhogy hiába fizettem, én mégiscsak mondhatom, hogy kaptam, tehát hogy... Most mondjátok már, hogy nincs így, tehát hogy itt tényleg... A stream gördülékenysége érdekében konkrétan ki lett nyalva a seggem. Egyébként nagyon finom a burrito egyébként, tényleg, úgyhogy hiába valóban nem volt olcsó vacsora, de abszolút megérte. Bogyi kérdezi, hogy itt még jártam a játékban, és utána az erdőben, és ez körülbelül hány százaléka a játéknak? Hát nem tudom, 1%-a lehet a játéknak, vagy talán 2%? Tehát, hogy ez itt még semmi. Konkrétan ez itt a játéknak a leges legeleje. Ez itt még nudli, szerintem. here, so what's a seeker? You are. And here is your mark. In times of great need, the High Matriarchs may anoint a seeker. Nem is voltam ideálisan cuki. De. Butaság. Nem. No matter where that purpose might take her. Idén összesen nem voltál ilyen. Yes. And with the right to return when you are done. Szóval ilyen az, amikor valaki itt van mellett, és beszél hozzá stream közben. Most már ezt is tudom. Idegesítő. Ezt szoktam én csinálni nála. Idegesítő. Egy picit idegesítő, igen. De csak egy picit. Ippeg. And he will point the way to Meridian. If any Nora tries to stand in your way, Aloy, make sure they know you are a seeker. Oh, I will. Thank you, Tirsa, for all you've done. May all mother bless you and watch over you. A játékban nem késik a hang? Elvileg nem kellene, hogy késsen, mert hogy elég sokat foglalkoztunk azzal, hogy rendesen be legyen állítva eddig. Másnak, más is úgy érzi, hogy késik a hang? Saved many lives. The tribe is lucky to have her. The outcast approaches. Ignore her. Continue the report. I need the gate open. I'll give you a moment. And I will give you... Aloy! Aloy! I need the gate opened. Since I was anointed a seeker. You? Bad enough that they let you run in the proving. But to nurse you back to health inside the safe... No wonder a curt... If you think Tirsa and Jezza are traitors, why don't you head up the mountain and say that to their faces? Or do you only talk big when your superiors aren't around? I am the Nora War Chief. And I am a seeker, so do as you're told and open... The sooner you're gone from here, the better. No. What was that? El nem tudom képzelni, hogy mi lehet ez a japán dolog. De folyamatosan megy a törlés a chatben. Hát ez gyorsan. OP vagyok, mint gondoltam. How does a machine like that take control of all those Striders? How does it possess other machines? For the Nora. What's its secret? How'd you do it? Aha, most szerzem meg a kütyüt, amivel kontrollálni tudom majd a különböző robotokat. Doing here? You're a Stitcher, not a Brave. I came to help defend Mother's Watch. You killed that demon. The way it controls other machines. I think I figured it out. But I need it. Plenty of Striders along the path to the gates of the Embrace, I get. Exactly. And the gates are where I'll be headed anyway. I need to speak to Varl. I always knew you were different, Aloy, but... But what? I think you're a blessing from All Mother. No matter what Resh says. Thank you, Tep. I know you do. Na. Akkor irány. I don't care if you have to bandage it together. I need to find a machine. Test this override device. Hát igen, hát, hogy nyilván úgy, hogy már a játék legelején megvan az összes képességem, és tényleg maxra van fejlesztve a főhős, illetve tényleg megvan minden cucc. Hát így valóban végig lehet szaladni szinte mindenen. De pont ezt élvezem most benne, hogy mehetek előre. Should go in quiet, nice and quiet. Okay, here it goes. Come on. It worked. És most it's már. Not hostile. There we go. That a boy. That's more like it. Yeah. Yeah. Yeah. Ride. És lehet lovagolni. Azért az nem olyan rossz, mikor van alattad egy fém paci. Probably can't ride them all, but I might find a use for them. Sounds like fighting. Watch yourselves! Bring it closer! Closer! Szia Tomi, további szép estét neked! I take it? Am I seeing things? Or were you riding that Strider when you came through the gate? I was. Na, egyébként it's azt még mindenképpen megcsinálom, hogy fölmászok az első télnekre, és beolvasom vele a térképet. Az az egyik kedvenc részem a játékban, mikor fölmászok azokra az elképesztő magas, hosszú nyakú robotokra. Azt még mindenképpen megcsinálom, mielőtt esetleg befejezném ezt a streamet. You seek exile? No, a traitor named Olin. The matriarchs made me a seeker, so I could go after him. You should head north to Mother's Crown. If you make it, a kajástányért, mert feltűnt egy Oberon a láthatáron. Szevaszobi! We have no war chief to lead us. Isn't that Resh's job? Ugh. only because Sona went missing. Now, I'd go after her myself, but she ordered me to hold this gate with my life. And so I have. I should be on my way. Aloy, before you make the journey to Mother's Crown and beyond, is there any chance you could search for Sona? The tribe needs her leadership. I'd go after her myself if she hadn't commanded me to hold this gate at all costs. Where was she last seen? The War Party massacre site, a wooded hollow across from Devil's Thirst on this side of the river. You might be able to pick up her trail there. She went after the killers who attacked the Proving, who killed those we love, who tried to kill you. I get it, Varl. I'll see what I can do. May the goddess protect. My whole life, all of it, me embraced. The world just got bigger. Szereztem kell egy új pacit. Aztán bevetjük magunkat a dolgok sűrűjébe. Mi van, Oberon? Itt állsz az asztal közepén, mire vársz? Mire vársz, cica? Csücs! Are you all right, Hunter? Were you injured when the war party was ambushed? Not exactly. And I'm not a hunter, or a brave, or anything really. You shouldn't even be talking to me. Well, whoever you are, you're hurt. What happened? My name's Kryn. I thought I'd have a go at the trials at the hunting grounds over the rise, you know, hone my skills. It didn't go very well. Nem látjátok, ja, de látjátok, hogy így szugerálja. All right. Be careful. Szugerálja a kaját. Be sure to hit the hunting grounds if you want to train up. Vigyázz, cica. Jól van. Én csak azt sem mondhatom, hogy útban vagy. Mondjuk most nem látnak belőle sokat a nézők, de annyi baj legyen. Buksi a tetején. Legalább a fejed látszik. There's danger ahead, girl. Danger for you. Yes, yes, you see. Who was he? Thief. Well, it's not. Unless. I like you. Jaj, el is felejtettem, hogy ha átállítok egy robotot a saját oldalamra, akkor mellettem harcol. tovább, menjünk tovább. Valahol itt kell lennie a télneknek, ezen a környéken. Öt még mindenképpen. Aha, ott is van valahol előttem. Úgyhogy ezt a robotot mindenképpen átállítom a saját oldalamra, úgymond. Még hogyha nem is pontosan erről van szó azért. Ruins. That must be Devil's Thirst. A city of the old ones. Of the metal world. I'm still getting a signal from my focus. The tall neck. Looks just like Ross described. A signal must be coming from its head. I need to get up there. Must be close to a signal. This should be a good spot for jumping onto the tonic. Na. Lesz a tökéletes pont, hogy ráugorjak. És akkor utána fel tudok mászni a tetejére. Közben látom, nagyon elcsendesedett a chat. Tényleg... Aha, nem jó helyen vagyok szerintem. Hanem át kellene menni talán. Nem, jó lesz ez, jó lesz ez. Ez az. Szóval azt kezdtem el mondani, hogy egyszerre játszani és folyamatosan beszélni, azt még tanulnom kell. Na, hopp, azt majdnem elszúrtam. Szóval nem olyan egyszerű ez. Na, mit bénázok? Azaz. És akkor jöhet az override. Igen, Jézus írja, hogy ezek a mozgó Ubisoft tornyok azért még mindig királyok, és valóban, tehát hogy ez egyik legmenőbb része a játéknak, amikor fölmászol ezekre a hatalmas robotokra. és általuk gyakorlatilag felfeded magad előtt a térképet. Ezeket jól kitalálták, és tényleg tény, hogy azért az ötletet azt a Ubisofttól kölcsönözte a Guerrilla, hiszen a Ubisoft játékokban jelent meg először, hogy konkrétan gyakorlatilag már minden játékukban vannak olyan magaslati pontok, amiket megvászva ugye konkrétan felfedi a térkép a különböző rejtett dolgokat, és gyakorlatilag részben itt is ez történik. Egyébként igen, tehát tényleg, hogy az Assassin's Creed-ben mind a mai napig megtörténik velem, hogy egyszerűen nem úgy ugrok, ahogy elterveztem, mert hogy valahogy ilyen nem is az, hogy rossz, tehát hogy ilyen furán működik egy csomószor a rendszer, így beragadsz, és nem tudsz ugrani, és az Istennek nem akarják kijavítani, még a Valhallában is voltak ilyen élményeim. Hogy mászkáltam, ugrabugráltam, és volt olyan, hogy egyszerűen idegbajt kaptam, hogy nem tud ez még mindig rendesen működni. Ennyi játék után. Ó. Oh. Igen, tehát hogy az Assassin's Creed-ben az biztos, hogy a magához a Parkour, tehát hogy a Parkour rendszerhez, a mozgáshoz, ahhoz szerintem évek óta nem nyúltak hozzá. Pontosan ugyanúgy működik, mint nem tudom, mint a Syndicate-ben, vagy a nem is tudom mi volt előtte. Ha már egyébként Assassin's Creed, nagyon kíváncsi leszek, hogy a következő epizód a vikingek után vajon milyen korban fog játszódni. Mert hogy nem nagyon olvastam róla mostanában tippeket és pletykákat. Pedig ilyenkor, tehát hogy a Valhalla kijött már lassan fél éve, és ilyenkor már elkezdtek szerintem máskor szálingózni a különböző pletykák, meg szivárgások, hogy hol fog játszódni a következő rész, és arra is kíváncsi leszek egyébként, hogy vajon jövőre jön a következő, vagy esetleg ezúttal várnak, és hagyják tovább fejleszteni a csapatot, bár erre látom egyébként a legkevesebb esélyt. Jézus írja, hogy esélyes Japán vagy Kína, a Tsushima sikerét hülyék lesznek nem lemásolni. Ebben mondjuk egyébként van ráció. Tehát, hogy tényleg a... Tény, hogy azért az eléggé bejött a Sony-nak, úgyhogy egyébként én se lepődnék meg, hogyha elővennék Japánt. Látom, hogy Gabe írja, hogy India, de csak pletyka szinten. Érdekes lenne egyébként India, hogyha jól emlékszem, akkor ugye abból a... ugye volt India epizód, de hogy csak abban a... nem a fő sorozatban, hanem abban az epizodikus ilyen kisebb játékokban. right to the threshold of a cauldron. Where can I find this cauldron? Tök érdekes, fogalmam sincs egyébként tényleg, hogy, hogy mi az Isten baja lehet a chatnek, vagy a botnak a japánnal. Tehát, hogy így Tomi próbálkozott vele, hogy megtanítsa neki, hogy nincsen semmi baja japánnal, de nem járt sikerrel, úgyhogy el sem tudom képzelni, hogy miért törli folyamatosan a japánra vonatkozó kommenteket. You're the seeker, the one who was an outcast. My hunting party. My party has... You fought the killers, didn't you? The ones that attacked in the proving. You saved many lives. I wish I could have saved everyone. Did you... Igen, ki fogjuk szedni a moderációs részből az automódot, mert ennek így semmi értelme. Egyrészt eddig egyáltalán nem is nagyon volt szükség arra, hogy működjön automód, és eddig igazából semmi más nem csinál, csak bajt. Tehát, hogy teljesen ok nélkül törölgeti a különböző kommenteket, úgyhogy szerintem a következő stream előtt most már tényleg ki fogom kapcsolni, hogyha nem felejtem el. Have pity on us. Don't tell anyone we were there. You have nothing to worry about on that end, trust me. I'll see what I can do about your friend. My own damn fault. Should have got out of there. The girl with the mark of a seeker. The sentinel saw you coming. You're Maria. Varl told me you'd know the way to Meridian. The Karja capital. West will take you to it, but their soldiers will stop you long before you get there. They can try. No, what I mean is there's a Karja fort that guards the pass between east and west. Word is, the Karja have sealed the gate out of fear of the corrupted machines infesting our sacred land. So if I clear out the corrupted machines, they'll open the border? I suppose. But I can't spare any brave stuff. Szia Gyula! Jó éjszakát kívánok! Köszi szépen, hogy itt voltál! You'll clear the valley, all by yourself. For your sake? Better than good, I hope. I should be going. All right. Be careful out there, Aloy. I hope you find whatever it is you're after. Mr. Guggers azt írja, hogy az új Assassin's Creed a 100 éves háborúban fog játszódni a 15. században. Na, hát ezt még nem hallottam, de egyébként abszolút nem hangzik rosszul. Hiába vált egyébként repetitívvé az Assassin's Creed. Mármint ami a játékmenetet illeti alapvetően, ettől függetlenül még mindig kíváncsian várom az újabb részeket, és mindig bízok benne, hogy képesek lesznek olyan fejlődést elérni egyszer, mint amilyen az Assassin's Creed 2 volt az első rész után, vagy amilyen az Assassin's Creed Brotherhood volt a második rész után. No shame in living. No, it's... You put that much after all that's happened. If you can help... Oh, it's you. I think I hear a challenge. Oh, nice. Well, but I have earned a few. Vagy mint a Black Flag. Igen, egy csomóan nem szeretik az Assassin's Creed Black Flag-et, mert hogy az nem volt igazi Assassin's Creed, de hogy én imádtam. Imádtam egyébként hajózni, és felfedezni a szigeteket, vadászni. De... És tényleg nem értettem azzal, hogy nem igazi Assassin's Creed, én imádtam. Tény, hogy komoly változás volt, de szerintem rendszeresen van ilyen komoly változás a szüksége az Assassin's Creednek. És egyébként tényleg, tehát, hogy a Valhalla és az Odyssey sem volt egy rossz játék, csak hát nem mutatott azért olyan rengeteg fejlődést az Origins-hez képest például. Tehát, hogy tényleg nagyon tartalmas, hatalmas játékok voltak, de a világon és a főszereplőn kívül szerintem olyan elképesztően sok újdonság nem volt benne. Ami a játékmenetet illeti. Én egyébként tökre egyetértek azzal, hogy szerintem is egyébként a Black Flag az egyik legjobban sikerült Assassin's Creed, tehát hogy nekem az egyik legnagyobb kedvencem az a Brotherhood, aztán a második rész, és utána jön nálam a listán a Black Flag. És egyébként a Black Flag is azok közé a játékok közé tartozik, amiket szívesen előveszek újra. Fú, én a Syndicate-et gyűlöltem. Ne kövezzetek, megérte, de én az Assassin's Creed Syndicate-et azt borzasztóan utáltam, és ennek egyik oka egyébként a főszereplő csávó volt, ugye ott a Syndicate-ben volt a testvérpár, de hogy a faszi karaktertől egyszerűen agyvérzést kaptam. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nem volt kedvemre való. Adam Dekor írja, hogy írtam egy suttogó üzenetet neked, ránéznél, kérlek, válaszolnod elég stream után is, ha gondolod. Persze, bár őszinte leszek, fogalmam sincs, hogy mi ez a suttogó üzenet, de majd kitalálom. Adam Dekor, oké, rendben, ott biztos, hogy meg fogom találni. Ígérem, hogy amint végeztem a streammel, utána jelentkezem, válaszolok majd neked az üzenetedre. Köszi szépen, hogy külön felhívtad rá a figyelmet. Nekem azért volt egyébként nagy fájdalom, hogy egyszerűen nem élveztem az Assassin's Creed Syndicate-et, hogy az a játék játszódott Londonban, és én Londont imádom, mint helyet. Azért szerettem egyébként a Watch Dogs Legion-t is, mert hogy London az egyik kedvenc városom, és a Syndicate is Londonban játszódott, ugye, és nagyon jól meg volt csinálva egyébként a város ott is, nagyon jól le volt modellezve. De hogy nekem a történet egész egyszerűen így nem jött be. Nem élveztem. Ez is megvan, még sincs este. Thank you. These are helpful. Bitter, though. Here they come, corrupted watchers. Hát azért szerintem az biztos, hogy amikor először játszottam egyébként a Horizonnal és eljutottam erre a területre, akkor ennél biztos, hogy jobban szétszivatott a játék, és emlékeim szerint 5-6-szor tuti meghaltam, mire sikerült megcsinálnom, úgyhogy ez most itt szerintem fáklyás menet volt ahhoz képest, mint amikor először jutottam el ide, az tuti biztos. Tehát, hogy szerintem ezt most itt egész jól megúsztam. Nyilván annak köszönhető, hogy az egekben van az életerőm, és nagyon sok csapást kibírok, de amikor először játszottam, szerintem biztos vagyok benne, hogy legalább 5-6-szor nekifutottam ennek a területnek, mielőtt sikerült volna kipucolnom a korrumpált robotokat. Nekem igazából nehéz, az egész játékban a nehézséggel akkor volt gondom, mikor a DLC-vel játszottam. Tehát, hogy hiába játszottam már ki az alapjátékot, mikor nekivágtam a DLC-nek, ott a játéknak a vége, ami abban a hatalmas nagy barlangban játszódott, na azt elég frusztrálónak éreztem. Tehát, hogy ennek a harcrendszernek tényleg nem tesz jót, amikor Aloy be van szorítva egy szűk helyre. Az egész biztos. És nyilván nem csak a DLC-ben volt egyébként ilyen rész, ahol Aloy be volt szorítva egy szűk helyre, hanem máskor is. A corruptor. Hú, őszinte leszek, én nem emlékszem már, hogy pontosan hány órát raktam egyébként ebbe a játékba, de a platinát végül nem szereztem meg. Például az alapjátéknál azt hiszem 3 trófea hiányzik ahhoz, hogy meglegyen a platina. Méghozzá, ha jól gondolom, akkor a vadász kihívások hiányoznak még. Should have brought a cart. Truly, the sun shines upon us this day. It wasn't the sun risking its ass down here. So, will you open the gate for me now? You heard her. Open the gates and send word to Captain Balon. Where are you headed, girl? West, to Meridian. A játék menüjében valóban meg tudom nézni, hogy mennyi időt töltöttem vele. Na majd megnézem, hogyha végeztem itt. Kíváncsi vagyok, de Bezna, szerintem én is ilyen, nem tudom, ilyen 80-90 óra felett lehetek talán. Nyilván 2017-ben játszottam rengeteget ezzel a játékkal. Meg nem is tudom, hogy mikor jött ki a DLC 2018-ban talán. És hát itt is annyira jól látszik, hogy mennyire gyönyörű egyébként ez a játék. Hogy most megint átkerülök egy teljesen új területre. Amilyen kanyonos, nem annyira élettel teli, mint a korábbi területek, már amilyen növényzetet illeti, de mégis elképesztően jól néz ki. Közben egyébként kaptam egy csomó mellékküldetést. Amit egyébként meg lehetne csinálni. Nagyon szaladok előre a történettel. Hopp, és ott van az egyik repülő robot. Hatalmas. Azért elég jól néz ez ki, azt kell, hogy mondjam. Nagyon vicces, úgy látom, hogy kim vagyok a hatótársaságon kívül, és ezért nem támad meg. Most kezdett el lőni rám, és a radarom sem fogja be, nem bírom beolvasni a gyenge pontjait. Na majd most. tudta, hogy ez itt most bugos. Itt az ideje, hogy ezt most félretegyem, ezt a madaras témát. Ott a bika. Az is egy szép darab. Azt hiszem, ennyi rombolás elég volt mára. Jaj. Azt nézem egyébként, hogy lassan 3,5 óráig tart a stream, ami azt jelenti, hogy mindjárt éjfél van, úgyhogy lassan szerintem egyébként lezárom a mai akciót. Kicsit el is fáradtam egyébként. Hosszú volt a mai nap, főleg ez a része. Itt a streamer is, de egyébként itt tökre élveztem, még hogyha nem is beszéltem annyit, mint amennyit szoktam. És nem is tudom, egy picit nekem még idegen egyébként az, hogy egyszerre játszom. És streamelek, és közben igyekszem figyelni a chatre, a beszélgetésre, hogy ne csak az legyen, hogy itt ülök, és tolom a játékot. Úgyhogy ezt még egy picit gyakorolnom, meg szoktam kell, de biztos vagyok benne, hogy nem ez volt az utolsó videójátékos stream itt a csatornán. Oberon, mint hogyha érezné, hogy közelítünk a stream vége felé, megérkezett ide az asztalra, nem tudom mennyi látszik belőle. Szia, cica! Úgyhogy nyilván most akkor jönnek a szokásos kérdések, hogy egyébként van még esetleg fenn valaki, akit érdemes lehet mondjuk raidelni, így péntek éjszaka. Nem tudom, ki van még talpon a vidéken. Hogyha esetleg valaki egyébként még nem lenne tagja a Discord szerverünknek, annak érdemes csatlakozni. Ott nyilván mindig tudatom, hogy éppen egyébként mikor várható új stream, illetve folyamatosan bővül a kis közösségünk, akikkel lehet beszélgetni mindenféle témákban. Illetve, hogyha már úgyis itt az utolsó... You're in the firing line, idiot! Utolsó pillanatok vannak, még besegítek itt ezeknek a jó embereknek. Ja, hogy el is felejtettem, hogy itt nem csak a robotokkal kell néha küzdeni, de jópofa embertársaimmal is. Szóval, ha minden jól megy, akkor vasárnap is lesz stream, méghozzá kibeszélő, megnézzük a Falcon and the Winter Soldiernek a harmadik részét, és akkor arról fogunk majd beszélgetni, illetve nyilván ahhoz hasonlóan, mint ahogy eddig is mindig csináltuk, a kibeszélő mellett beszélgetünk majd mindenféle dolgokról is. És közben látom, hogy jöttek az ajánlatok, hogy kit raideljünk. Obikát egy picit félreteszem, hogy tudjam nézni a csetet. Úgyhogy legyen Gibbon Rikke, én azt mondom. És tényleg mielőtt elköszönök, még egyszer nagyon szeretném megköszönni mindenkinek, hogy benéztetek ma este, és néztétek, ahogy játszom egyébként ezzel a Fritznek semmiképpen nem mondható, de egyébként szerintem kiváló játékkal. Valamikor folytatni fogom majd természetesen a Horizon Zero Dawn streamet is, még az is lehet, hogy hétfő este. Ezt még kitalálom, amit biztosra ígérhetek, hogy vasárnap este lesz stream, és remélem, hogy vasárnap este találkozom majd sokótokkal, legtöbbetekkel, és itt leszek, és tudunk együtt dumálni, meg minden, úgyhogy most elköszönök, beütöm a chatbe a raidet, és további jó szórakozást kívánok nektek egyébként így péntek estére, vasárnap akkor, hogyha minden jól megy, akkor találkozunk, és tényleg még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, kellemes ünnepeket és kellemes kétvégét kívánok nektek, indul a raid!